Κοίταξε, συζητάνε για για συνταγές. κολοκυθάκι Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Και έχουμε εδώ πέρα την Κατερίνα, από ό,τι βλέπεις, φανατικότατη, έτσι. Λοιπόν. Χάλασε και η κύτρα ταχύτητος, έχουμε και προβλήματα. Έλα, έλα, βγήκαμε. Βγήκαμε, εντάξει, είμαστε ακόμα ζωντανοί. Βγήκαμε, για συνταγές. Ακροατριά μου, μαμά του Κούλαλη. Είμαστε όλοι εδώ. Λαμπρινή Θωμά, Δημήτρης Κούλαλης, πότε βούδας, πότε κούδας. Εκπομπή του Σαββάτου. Ακουγόμαστε, λύσαμε τα τεχνικά μας. Εντάξει, το ακαδημαϊκό μας τέταρτο 20 λεπτό. Τώρα τα τεχνικά μας λύσαμε. Λύσαμε κάποια τεχνικά μας. Γιατί έχουμε και βλάβες που είναι ανεπανόρθωτες. Όπως. Να τα λέμε αυτά. Όπως. Τον εγκέφαλο. Α, καλά, αυτό είναι εντάξει. Αυτό είναι. Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε. Αυτό είναι η μόνη σταθερή αξία. Λοιπόν, σε ρώτησα προηγουμένως 200 χρόνια. 200 χρόνια ελευθερίας. Όχι. Όχι. Αλλά 200 Όχι. χρόνια γεύσης ελευθερίας. Τι, όχι, κάτι χιλιετίες αγώνα για ελευθερία που κάθε φορά παίρνουμε λίγο, κάτι κάνουμε, κάτι κερδίζουμε, κάτι ξεσνιά σταλίτσα αυτό για να πάμε στο επόμενο. Και με αυτό δροσιζόμαστε και κρατιόμαστε ο λαός ο διψασμένος για ελευθερία αιώνες και ξανά προς τη δόξα τραβά. Έτσι πάει. Αυτό κάνει ο λαός. Γιατί όταν λες η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, το λαό εννοείς. Δεν εννοείς να πούμε ούτε το τους ναι. Σίγουρα όχι τον Μητσοτάκη. Και δεν εννοούμε σίγουρα ούτε τους κάμπους, ούτε τα λιβάδια, ούτε τα βουνά. Εννοούμε πραγματικά τον λαό. Έναν λαό που όπως έδειξε πριν από δύο αιώνες, βγήκε στο προσκήνιο. Μόνο πριν από δύο αιώνες, ρε παιδί, μια κάτσινα. Έχουμε κάνει 100.000 εξεγέρσεις στο μεταξύ. Ξανακάναμε επαναστάσεις. Το 43 βγήκε ο Μακρυγιάννης να πάρουμε σύνταγμα. Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Έρχονται οι Ναζίδες, τους λέμε άμε και γαμηθείτε. Το είπαμε. Με πάρα πολύ τρόπο. Ακριβώς. Να θυμόμαστε τη μνήμη του Γουγκλέζου μας, έτσι. Ο οποίος... Και ποιος θα είναι αυτός ο λαός. Εσύ, Λαμπρινή, αλήθεια, κλείνουμε ένα χρόνο, βέβαια. Από αυτή τη μεγάλη απώλεια. Κλείνουμε έναν χρόνο από αυτή τη μεγάλη απώλεια. Και μετά αγωνιστήκαμε για λαοκρατία που έλεγε, να το πω και αυτό, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ζάγκαλης. Ο κομμουνιστής στην Αυστραλία, του οποίου κάναμε συνέντευξη πριν δύο μήνες περίπου. Του οποίου έκανε συνέντευξη και οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μαζί με ορισμένες άλλες συνέντευξεις που έχουμε καταφέρει και έχουμε πάρει αυτό το διάστημα που κάνουμε παρέα εκπομπή. Ήταν από τις σπουδαιότερες στιγμές μέχρι τώρα που... Ήταν μια συγκινητική ώρα. Έφυγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και τι έκανε ως την τελευταία του στιγμή αυτός ο άνθρωπος. Αγωνιζότανε πλέον στα 91 με το κίνημα των συνταξιούχων για αξιοπρεπέστερες συντάξεις. Δεν υπήρξε στιγμή να σταματήσει. Αυτός είναι ο λαός. Ποιος είναι ο λαός? Αυτός είναι ο λαός και ένα μεγάλο κομμάτι του λαού. Αγωνίζεται να ταΐσει τα παιδιά του και παράλληλα αγωνίζεται για δικαιοσύνη, για ελευθερία, για ανεξαρτησία μονίμως. Είτε είναι, δηλαδή, αιώνες. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει αυτό. Σε λένε Ρωμιό, σε λένε Έλληνα, σε λένε, ξέρω εγώ. Βυζαντινό που δεν σε λέγανε γιατί το 1700 το βγάλανε. Οι Γερμανοί το βγάλανε και αυτό. Σε λένε. Σε έναν αγώνα για ελευθερία είσαι σαν λαός. Πάντα. Είσαι σίγουρα σε έναν αγώνα για ελευθερία και πάντα θυμάμαι αυτό που μου έλεγε και ο δικός μου ο παππούς, ότι μόνο τα ψόφια ψάρια πάνε με το ρέμα. Και όπου υπάρχουν στάσιμα νερά εκεί είναι βάλτος. Νομίζω ότι η ιστορία ποτέ δεν φέρθηκε ευγενικά σε αυτούς οι οποίοι παρέμειναν σταθεροί. Παρά το γεγονός ότι όλα γύρω τους έδειχναν να θέλουν να αλλάξουν. Τα 200 χρόνια νομίζω ότι μας βρίσκουν περισσότερο κλειδαμπαρωμένους στα σπίτια μας, τουλάχιστον από όσο εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου. Ήταν περίεργα για μένα η προχθεσινή ημέρα. Γιατί δεν κάνατε γαλαίο? Γαλαίο κάναμε, το θυμήσαμε εκεί με τις κορδελιάξες αυτή που δεν σε πλησιάζει άνθρωπος στα 10 μέτρα. Μια κανονική 25. Λοιπόν, ήταν μια κανονική 25η, αλλά μέσα σε συνθήκες 21ης Απριλίου. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο θλιβερή εικόνα από την εικόνα που μας μετέφερες και εσύ, ούσα κάτοικος του κέντρου της Αθήνας, με την αστυνομοκρατία σε όλους τους δρόμους της πρωτεύουσας. Τα μάξια όλα, δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάτσε ρε κύριε. Καλά, αν δεν βαρούσαν από τις πτήσεις, πίστεψε με, μια δημιουργία ΜΑΤ έφτανε για να σπάσουν και να βαρέσουν τα μάξια σας, έτσι να το ξέρεις αυτό. Δεν μας πειράζει, ναι, αυτό σου λέω. Γιατί οι πτάμενοι ενεργικοί είμαστε, εμείς πετάμε επίσης, έτσι. Είμαστε του πεταματού άλλωστε, έτσι κι αλλιώς ως λαός. Από τις εξουσίες μας εννοώ. Αλλά Όταν πετάς χαμηλά και είσαι στο κέντρο που είναι δεκάδες τα αμάξια, όλοι οι συναγερμοί σε αυτά τα μοντέρνα αρχίσουν τούκου του χλου. Δηλαδή να κοιμάται άνθρωπος εκείνη την ώρα, γιατί ξενύχτησε όπως ξενυχτάμε όλοι. Ναι. Γιατί πού να κοιμηθείς με το Μητσοτάκη κυβέρνηση. Και εκεί απάνω να αρχίζει να γίνεται αυτός ο χαμός. Να σου πω, θέλω να πεις την αλήθεια. Όταν είδες τα τάγκ στους δρόμους, φοβήθηκες ότι θα μείνουν εκεί? Όχι. Όχι. Πάλι καλά. Όχι. Εντάξει. Γιατί είμαστε μέσα. Α. Τα τάγκ στους δρόμους όταν είμαστε έξω είναι να τα φοβάσαι περισσότερο. Α, να δω ποια εφημερίδα θα βγει με πρωτοσέλιδο, γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος πραξικοπήματος. Εκεί είμαστε τώρα. Έχω κάποια στο μυαλό μου, βασικά έχω τουλάχιστον 2-3 έτσι που θα μπορούσαν να έχουν αυτό τον μεγάλο τίτλο. Το λέω λοιπόν ότι για μένα ήταν περίεργη του Ευαγγελισμού, γιόρταζε και η μαμά, να τα λέμε και να αυτά. Να τη χαίρεστε και να χαίρομαι και την βαπτιστήρα μου την Ευαγγελία. Να τους χαιρόμαστε όλους. Και να χαίρετε και ο Γιώργας μου τον μπαμπά του. Να τον χαίρετε βεβαίως και να χαίρεις και εσύ το γιο σου. Νομίζω ότι πέρα από τις ευχές θα πρέπει να σταθούμε τουλάχιστον σε μένα στις δύο εικόνες που σημάδεψαν την προχθεσινή επέτειο των 200 ετών. Μια είναι η Μενδόνη με εκείνο το συνολάκι το καταπληκτικό. Αυτό σταμάτα, ήταν ζους και διόν. Ζους και διόν μου ήταν και αυτό. Θα μπορούσε. Η στέκα στέκα μου, έτσι δεν φεύγει στέκα για κανένα λόγο. Μα συγγνώμη, δηλαδή είναι δυνατόν, δηλαδή. Τέλος πάντων. Η μία εικόνα λοιπόν. Να στείλω ένα ποτάκι να τη στείλω κάτι. Να τη στείλω από αυτά τα λουλουδάτα. Από αυτά τα λουλουδάτα που ερχόσουν στο στούντιο. Ένα κολάν Στάλιν θα τη στείλω ένα κολάν. Κάτι. Να εμφανιστεί δείχνοντας ότι ξέρει από τέχνη τουλάχιστον. Εντάξει, ξέρει από τέχνη. Την έχουμε δει τουλάχιστον την υποκριτική τέχνη, την κατέχει πάρα πολύ καλά. Όχι, γιατί δεν την κατάλαβε. Είδες τι σου είπε, ήταν πολύ καλό το οποίο λέει ο Λιγνάτης, δεν τον κατάλαβα. Πιστεύεις ότι δεν. Με παρέσυρε τώρα η μαμάνα μου, δεν είναι ψέμα. Τα έχει πει και ο Τσιτσάνης αυτά, είναι μια αλήθεια. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι η προχθεσινή εικόνα, παιδιά, από τη μία να έχουμε την Μπουλουμπίνα του Καρόλου. Εξαιρετικό. Κολομπίνα ήθελε να πει. Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικό, ειλικρινά. Ήταν νόμιζα ότι είναι στην Ιταλία στο τέτοιο. Δεν υπάρχει, να σου πω κάτι, κατά με, δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιβεβαίωση του ρόλου των συγκεκριμένων δυνάμεων σε αυτόν τον γαλάζιο τόπο της Μεσογείου από την Μπουλουμπίνα του Καρόλου. Όχι, υπάρχει. Για πες. Το πιο ωραίο το είπε ένας συνάδελφος για τον Κάρολο, ένας φίλος για τον Κάρολο, που είπε ότι ο Κάρολος είναι ο πρώτος που έρχεται για να τιμήσει την 25η Μαρτίου με την καμήλα του μετά τον Ιμπραήμ. Θέματα. Μου φύγει ο καφέ σαν Δημήτρη, αλλά πριν, δηλαδή. Εγώ φταίω. Με την καμήλα του δεν ήρθε. Ήρθε, κύριος. Το Ιταΐ με την καμήλα του είχε έρθει. Κύριος, κύριος. Από τον Ιμπραήμ είχαμε να δούμε να έρχεται το Κυπόπουλο με καμήλα σε αυτόν τον τόπο. Ήρθε και εντάξει, υπήρχαν πάρα πολλοί που τον εκθίασαν, που μίλησαν για τις σχέσεις του. Τον εκθίασαν, μωρέ, σαν δεν τρέπονται λίγο. Μίλησαν για τις Έχουμε σχέσεις του με το τέτοιο. Έχουμε ξεχάσει τι κάνανε η μάνα του να πούνε αυτοί. Όχι, νομίζω ότι δεν έχουμε ξεχάσει, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένοι κύκλοι που θέλουν να επαναθυμηθούμε. Βλέπεις πόσο μετανεωτερική είναι η προσέγγιση μου, έτσι. Όλα αυτά τα μετά κτλ. Έχουν νομίζω τη σημασία. Το ξέρω, αγάπη μου, το ξέρω και γι' αυτό και φωνάξαμε. Σήμερα, πέρα από τον κύριο Μαργαρίτη, τον καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ που θα φιλοξενήσουμε σε ένα τέταρτο από τώρα στην εκπομπή μας, φωνάξαμε και τον συγγραφέα και αρθρογράφο της εφημερίδας Καθημερινή, τον κύριο Παντελή Μπουκάλα. Μια πολύ σημαντική μορφή των σημερινών ελληνικών γραμμάτων, θα προσθέσω. Ναι. Για να μας μιλήσει για το κλέφτικο τραγούδι, αλλά και για το δημοτικό τραγούδι, για την παράδοσή μας εν γέννη. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά αυτή τη στιγμή ανθρώπων σαν τον κύριο Μπουκάλα, σαν τον Παντελή Μπουκάλα, που όπως πολύ σωστά κατ' εμέ λέει και ο ίδιος, αν δεν μιλήσουμε τώρα γι' αυτό, ίσως και να μην ξαναμιλήσουμε ποτέ. Μα βέβαια πρέπει, όχι να μην ξαναμιλήσουμε, πρέπει να το κρατάμε και ζωντανό. Θα πω μια προσωπική εμπειρία, ίσως πρέπει να τα πω όταν θα μας ακούει και ο κύριος Μπουκάλας, αλλά... υπήρχε ένα δημοτικό που το λέγαμε πάντα στα τραπέζια. Το είχα μάθει από τη γιαγιά μου, την προγιαγιά του γιού μου. Λοιπόν, το οποίο το λέγαμε πάντα, τελείωνε με αυτό πάντα, ας πούμε, το τραπέζι. Είναι ένα από αυτά τα υπηρώτικα, τα όλο χαρά που έχουμε εμείς εκεί πάνω. Ναι. Λοιπόν, το οποίο μιλάει για μια ναυμαχία στη Μαύρη Θάλασσα, όπου χάνουν οι Ρωμιοί και κερδίζουν οι Οθωμανοί. Ναι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν μπορούσα να το βρω ηχογραφημένο πουθενά. Εμφανίστηκε πέρυσι στο YouTube από ένα συγκρότημα πολυφωνικό και συγκλονίστηκα από τη χαρά μου, γιατί έλεγα Καταλαβαίνεις πόσα σπίτια μπορεί να το σώζαν έτσι. Ποιος που θα Καταλαβαίνω απόλυτα. καταγραφεί αυτούς τους ανθρώπους για να μπει εκεί ήταν χαμένο. Καταλαβαίνω απόλυτα και με Αυτές μεγάλη. οι δουλειές γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές και είναι δουλειές που έχουν πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ δουλειά που δεν φαίνεται, δεν την Και πάρα αντιλαμβανόμαστε. πολύ μεράκι, θα έλεγα, Λαμπρινή. Έτσι. Νομίζω θα συμφωνήσεις σε αυτό. Γενικότερα, επειδή καταγόμαστε από σχεδόν όμορες πολιτιστικές περιοχές, η περιοχή των Τρικάλων από όπου κατάγομαι εγώ είναι περισσότερο πολιτιστικά εγκύτερα στην περιοχή της Ηπείρου από όπου κατάγεσαι εσύ και νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτό Εξαιρούνται οι Αρτινοί από τους καλούς ναι, ηρώτες, πρέπει να πω. εντάξει, Συνέχιση. σωστά νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε με έναν κοινό κώδικα και τουλάχιστον σε αυτό μπορούμε να εκπέμψουμε και οι δύο αμφότερα το τι ακριβώς σηματοδοτεί για ανθρώπους διαφορετικών γενεών όπως είμαστε εσύ και εγώ η Είσαι επιστολή. μεγάλος πια, ε. Ναι, είμαι μεγάλος, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τι σηματοδοτεί αυτή η επαφή με τη ρίζα σου, η επαφή με το χώμα. Για μένα τα δημοτικά τραγούδια, η παράδοσή μας είναι ξέρεις, ένα τρυφερό άγγιγμα στο χώμα της πατρίδας σου. Στο θέμα. Υπάρχει αυτή η κουβέντα ότι η πατρίδα είναι η παιδική ηλικία. Ακριβώς. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι η πατρίδα είναι ο τόπος που μάτωσε στα γόνατά σου, παιδί. Με την έννοια ότι είναι ένας δεσμός αίματος έτσι. Όμως, αν το σκεφτείς, και αυτό είναι το δημοτικό τραγούδι, πατρίδα είναι ένα τεράστιο κομμάτι της παράδοσης. Και η παράδοση είναι ένας πολιτισμός που έχει χτιστεί αιώνες. Όχι μόνο σε εμάς, έτσι. Όχι μόνο σε εμάς. Δεν υπάρχει κανένα σημείο με το οποίο να διαφωνώ. Αλήθεια το λέω. Βάζω δηλαδή επαυξάνω μέχρι και τις τελείες που βάζεις και θέλω να πω κάτι στους φίλους ακροατές εδώ, επειδή βλέπω τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει. Τους νεκρούς τους βλέπουμε. Την κατάσταση στον Ευαγγελισμό τη βλέπουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι κάτι που απασχολεί όλους μας. Το είπα και στην εκπομπή της Τρίτης. Εγώ δυστυχώς μέσα στην εβδομάδα πέρασε έχασα ένα πολύ δικό μου άτομο, ένα πολύ δικό μου πρόσωπο από την πανδημία. Δεν είναι συνειδητή επιλογή να μην αναφερθούμε σε αυτό. Προφανώς, και αυτό ήθελα να πω και προηγουμένως, ότι οι δύο εικόνες που μας δείχνουν ότι 200 χρόνια είναι πολλά για να μπορέσουμε να ξαναβγούμε στο προσκήνιο. Οι δύο εικόνες λοιπόν, από τη μία το Προεδρικό Μέγαρο, δηλαδή όλο αυτό το στημένο, όλο αυτό το στημένο που πραγματικά για μένα δεν αποτείει κανέναν φόρο ξεχωρίσουμε τιμής. Την πατρίδα από το κράτος. Ακριβώς, ακριβώς. Σε αυτή την περίπτωση η πατρίδα μας από το συγκεκριμένο αστικό κράτος δεν έχει καμία με καμία σχέση. Και θέλω να πω κάτι, συμφωνώ απόλυτα ότι οι ήρωές μας αυτή τη στιγμή είναι οι άνθρωποι που δίνουν τη μάχη για να προστατεύσουν το λαό μας. Οι ήρωές μας αυτή τη στιγμή είναι όλοι. Το είδα. Σέβομαι, όχι σέβομαι. Προς Θεού, ας πούμε. Δεν το συζητάμε έτσι. Mm-hmm. Το τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Όμως είναι άδικο σε ένα βαθμό. Κατανοώ και όλους αυτούς που το τόνισαν. Να αγνοούμε ποια είναι, γι' αυτό είπα για την παράδοση πριν, πού στηρίζονται. Η ηθική βάση όλων αυτών των ανθρώπων ποια είναι. Και αυτή είναι η παράδοση. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος που είναι εκεί μέσα και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή, κουβαλάει μαζί του γιατρούς σαν το Λαμπράκι. Mm-hmm. Για να πω ένα παράδειγμα. Κουβαλάει μαζί του γιατρούς σαν τους γιατρούς που φροντίζανε και επειδή... Το ξέρεις ότι ξέραμε την πενικυλίνη το 21 με έναν τρόπο, όχι ως πενικυλίνη. Ξέρανε οι πώς τους λένε αυτούς, οι κομπογιανίτες, γιατί ήταν καλή λέξη αυτή τότε, ότι αν βάλουν μουχλιασμένο ψωμί πάνω στην πληγή, θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Ο αγώνας είναι ο ίδιος, που συνεχίζεται με άλλο τρόπο. Και αν δεν υπήρχε το παλιό ηρωικό πρότυπο και δεν είχε συντηρηθεί, αν δεν υπήρχε ένας Γκεβάρα, αν δεν υπήρχε ένας Κολοκοτρώνης, αν δεν υπήρχε ένας Καραΐσκος που είμαι ερωτευμένη γυναίκα, αν δεν υπήρχε ένας Μανώλης Γλέζος, δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτός ο ηθικός πυρήνας. Αυτός ο ηθικός πυρήνας εκεί χτίζεται και είναι συνέχεια. Και η μεγαλύτερη τιμή νομίζω είναι να τους βάζουμε μαζί και όχι να τους ξεχωρίζουμε ως σημερινούς ήρωες. Εγώ δεν αναφερόμουν σε αυτούς τους ήρωες, προφανώς... Την ιστορική συνέχεια τη βλέπω αναφερόμενα στους γιατρούς της πρώτης γραμμής αυτή τη στιγμή. Το ίδιο λέμε. Ναι. Ακριβώς και εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Την ιστορική συνέχεια των ανθρώπων που αποφασίζουν ως κομμάτι του λαού να υπηρετήσουν το λαό. Έτσι. Αυτό θέλω να τονίσουμε εδώ. Παιδιά, δεν, προσωπικά σε αυτή την εκπομπή σήμερα δεν θα ήθελα να σταθούμε στα επιμέρους. Με τη Λαμπρινή έχουμε αποφασίσει να δούμε όσο γίνεται τη μεγάλη εικόνα και με δύο, ξαναλέω, με τους δύο μας καλεσμένους σήμερα να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε με όση περισσότερη ζωντάνια γίνεται αυτή την ιστορική αναφορά. Πάντα, τουλάχιστον ενθυμόμενος όλα αυτά τα χρόνια την πορεία μου στο σχολείο, αλλά και υπηρετώντας το δικό μου μετερίζει την εκπαίδευση αυτή τη στιγμή, θέλω να τονίσω ότι το γεγονός ότι μας δίνονταν η ιστορία του 21 και γενικά τα ιστορικά γεγονότα μέσα από την αποστηρωμένη ματιά του Υπουργείου Παιδείας και με μια πολύ συγκεκριμένη κατευθυντήρια γραμμή, έτσι. Θα πρέπει να τα πούμε αυτά. Η διδαχή της ιστορίας στο σχολείο. Ακόμα χειρότερα, λοιπόν. Η διδαχή της ιστορίας στο σχολείο δεν είναι καθόλου μα καθόλου ουδέτερη. Έχω πει ποίημα την 21η Απριλίου και ντρέπομαι ακόμα. Και ας ήμουν τρίτη δημοτικού. Λοιπόν, για πες γιατί είναι την εμπειρία. Άσε με. Γιατί καλά. Με χειροκροτήσαν κιόλας. Δηλαδή, καλά δεν ντρεπόμουν. Εγώ παιδάκι. Είχες παπαδοπουλικούς από κάτω, κανονικά. Παιδί μου ήταν αργία. Και μάλιστα τα παιδάκια τα οποία γεννιόταν 21η Απριλίου παίρνανε βιβλιάριο με λεφτά. Έλα, Παναγία μου. Τα πληρώναν τα παιδιά που γεννήθηκαν 21η Απριλίου. Τέτοια μέρα σημαντική για τον τόπο. Δεν είχες την τιμή και τη χαρά να γεννηθείς τότε. Όχι. Εντάξει. Όχι. Όχι, δόξα τω Θεώ, αυτό το γλίτωσα. Έχω πάθει άλλα, αλλά αυτό το γλίτωσα. Το φαντάζεσαι, το φαντάζεσαι. Να είσαι η Λαμπρινή Θωμά όπως είσαι και να γιορτάζεις 21η Απριλίου. Ναι, και Παναγία μου. Και ξεκινούσε το ποίημα «Πατρίδα μου, τι θες να σου χαρίσω για την καινούργια μέρα που θα έρθει, νομίζω. Παιδί μου, το σπαθί το λιονταρίσιο». Κοίτα να δεις που μου ήρθε. Και πάμε, το παλικαρίσιο το σπαθί. Α, μπράβο! Και την εραϊδογέννητη τη χώρα μαζί με το δικέφαλο ετώ. Δεν θέλω εγώ, δεν θυμάμαι τι καινούργια δώρα, παλιά δικά μου δώρα σου ζητώ. Δηλαδή να πάμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Είμαι όρθιος αυτή τη στιγμή και είμαι έτοιμος να χειροκροτήσω. Όχι, μην το κάνεις. Είμαι έτοιμος για την απαγγελία, όχι για το περιεχόμενο, για την απαγγελία. Λοιπόν, αυτό το ποίημα είπα και μετά έκανα και την φουστίτσα ανάγκη υπόκληση. Λοιπόν, για να ξέρεις, λέει, τι έχουμε περάσει κάποιοι άνθρωποι που δεν το εκτιμάτε. Δεν το εκτιμάτε. Ήταν η δίλεπτη προσφορά της Λαμπρινής Θωμά στην ελληνική ποιήση. Κρίμα που δεν μπορέσαμε να σε έχουμε προγενέστερα, Λαμπρινή Θωμά, σε ρόλο απαγγέλου σας. Πραγματικά όμως. Δεν ξέρω ποιανού είναι αυτό, αλλά γράφονταν ποίηματα ειδικά για την 21η τότε. Σίγουρα. Για να τα λένε τα παιδάκια. Σίγουρα θα υπήρχαν αρκετοί πρόθυμοι, θα ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτή την εθνική παλιγενεσία. Έτσι, μην ξεχνά ότι. Ένα λαός φοβισμένο που όμως είχε μέσα του τη ρίζα της αντίστασης. Δεν... Τώρα μιλάμε, γι' αυτό λέω, όλα αυτά είναι παρόντα. Όλα αυτά είναι παρόντα. Όταν ανοίγαμε στα σπίτια μας τότε κρυφά να ακούσουμε τα παιδιά του Πολυτεχνείου στο ραδιόφωνο. Έτσι, αυτό. Οι φοβισμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι του μεροκάματου κτλ. Ήταν η στιγμή που ξαναβρίσκαν χάρη σε αυτά τα παιδιά την αξιοπρέπειά τους. Όταν ακούω καμιά φορά να λένε ότι δεν ήταν όλοι κτλ. Ναι, αλλά οι όλοι πού ήταν. Και πόσο η καρδιά τους ήταν εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν δρούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει, απλά δεν ξέρω, Μωρή Λαμπρινή, αν μερικές φορές φτάνει μόνο η καρδιά. Ο πάντα φτάνει μόνο η καρδιά. Γι' αυτό μακάρι. Μετά γίνονται εμφύλοι. Μακάρι. Σε όλες τις επαναστάσεις μετά γίνονται εμφύλοι. Αν δεν έχουν μπει αγκλογάλ μέσα για να τον κάνει τον εμφύλιο, έχει μπει καρδιά. Όπως παραδοσιακά ήθιστε στη χώρα μας. Λοιπόν, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και επανερχόμαστε εντός ολίγου. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Φυσστ, φυσστ, φυσστ. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ξερολιθιά. Το νέο μυθιστόρημα του Βασίλη Τσιράκη. Στη ζωή δεν έχουμε ανάγκη το περιττό και το ανούσιο, αρκεί η μία πέτρα δίπλα στην άλλη. Ξερολιθιά, του Βασίλη Τσιράκη. Μια ιστορία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. 21 ιστορίες που φέρουν στο φως κρυμμένες αλήθειες για την επανάσταση που γέννησε το ελληνικό κράτος και συγκλώνησε την απολυταρχική Ευρώπη. 21 ιστορίες για γεγονότα που καθόρισαν τον αγώνα και τους αληθινούς πρωταγωνιστές του. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, επανήλθαμε. Λαμπρινή Θωμά, Δημήτρης Κούλαλης, πότε Βούδας, πότε Κούδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στην Βίκη, την Κατερίνα, τον Σετλόφ, τον Κορτιλούκ, σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί. Θυμίζω μία αγαπημένη φιλόλογο, εγώ. Mm-hmm. Υπάρχουν φιλόλογοι Ντάτσου. Είναι μια μεγάλη ανακάλυψη αυτή. Για πες. Χαίρομαι. Για πες. Αφού λέει θυμίζω τη φιλόλογο. Νομίζω ότι εσύ θα θυμίζεις. Κορτιλούκ σημαίνει είναι κομπιουτεράς μάλλον ο ακροατής μου. Λες. Λοιπόν, ναι, μέχρι... Λέει... Για πες. Αφού λέει Linux, καλέ. Mm. Μέχρι να πάμε λίγο στον κύριο Μαργαρίτη που θα τον έχουμε σε 2-3 λεπτά μαζί μας. Τι γίνεται με το πλοίο, παιδί μου? Τι γίνεται με το πλοίο? Τι γίνεται με το πλοίο? Αν στείλουν την πελούτσι να πούμε, κάτω. Ή δεν τρέπεσαι, μουρμάνανε που λέμε και, και στα τρίγαλα, δεν τρέπεσαι. Αχαζά. Το έχουμε αφήσει το καράβι εκεί. Βλέπετε, η εκπομπή εδώ κάνει προτάσεις. Κάνει προτάσεις, αλλά δεν μας ακούει κανείς. Έχουμε τη Λαμπρινή Θωμά. Στο Facebook έπρεπε να στείλουμε δύο κορίτσια της προκοπής, γιατί έχει κολλήσει από δυο μεριές το καράβι. Κατάλαβες? Έχει πιάσει και έχει κλείσει όλο το Σουέζ. Μία. Να τελειώνουμε αυτό. Και τελειώνει το πράγμα εκεί πέρα. Κάθονται, παιδεύονται και θα κλείσει η παραγωγή κτλ. Ξέρεις τι, πολλές φορές. Είναι αυτό, ότι αυτή η εκπομπή δεν κάνει κριτική για την κριτική. Λέει αλήθειες, βγαίνει μπροστά, έτσι. Με μπροστάρισα φυσικά την μπουλουμπίνα του The Press Project, την Λαμπρινή Θωμά. Το μπουλουμπίνα. Κρατάω από τους μποτσαρέους. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Από τους μποτσαρέους, για πες, δώσε λίγο εδώ το info τώρα στον ακροατή. Τέτοια ιστορική αναφορά, έχουμε τέτοιο πρόσωπο, κάνω με τέτοιο πρόσωπο εκπομπή και... Ναι, είναι η ντροπή των μποτσαρέων. Γιατί είσαι η ντροπή των μποτσαρέων? Είναι η ντροπή των μποτσαρέων, τι είναι αλήθεια να λέμε. Γιατί καλέ ποτέ λέει ντροπή για τους μποτσαρέους, άκου τώρα συζήτηση που κάνουμε, αλλά για πες. Αν και υπήρχε το αναρχικό μέσα στον προ-προ-προ-προ-προ-προ-προ-θείο, αυτό το ωραίο. Ότι όταν του στείλανε το χαρτί που τον κάνανε στρατηγό, το όσκησε και είπε: άμε και γαμηθείτε τα στρατηγικά σας, δεν τα θέλω. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά ναι, η καταγωγή είναι από εκεί. Η της γιαγιάς μου από τη μεριά της μαμάς μου. Δεν είναι κοντινή-κοντινή. Δεν χρειαζόταν να είναι κοντινή-κοντινή και μόνο που η σκούφια σου, δηλαδή το αίμα που λέμε, που έλεγες και προηγουμένως, κρατά από εκεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Μαργαρίτη. Έλα μωρέ που είναι σημαντικό και εσύ μπορείς να τους ξεφτυλείς. Αυτό η γιαγιά το λέγει ωραία, η Βιργινία. Γι' αυτό σου λέω για την παράδοση. Η γιαγιά η Βιργινία, η κόρη αυτής της γιαγιάς που λέμε, ήταν γυναίκα της Πίνδου. Έχασε δύο παιδιά στον πόλεμο. Ναι. Ο άντρας της ήταν τρεις καταδικαστής ρήμινα από τους Γερμανούς κτλ. Και κάποια στιγμή, όταν συστάγαμε αυτό, της λέω: Καλά, ρε γιαγιά, δεν το πενευώσουν ποτέ. Και μου απάντησε: Γιατί, παιδί μου, τα έκανε ο Μάρκος παραπάνω από εμάς. Τι λες τώρα. Αυτός είναι ο τρόπος να δεις την ιστορία. Και γι' αυτό η παράδοση μετράει. Σου λέει: Εγώ για την πατρίδα μου έκανα αυτό που δεν έπρεπε να μπει ο Ιταλός και ο Γερμανός. Εγώ ήμουν εκεί στα κάγκελα. Αυτό έκανε και ο Μάρκος, αυτό έκανα και εγώ. Δεν κατάλαβα. Και αυτό είναι η αληθινή εικόνα που πρέπει να έχουμε για τον ηρωισμό, νομίζω. Δεν είναι άνθρωποι έξω από εμάς. Είναι αυτό που πει γιαγιά. Εμείς είμαστε. Ο λαός είναι. Δεν βγαίνει από αλλού αυτό. Αναμφίβολα, και όπως είπαμε και προηγουμένως, ο λαός σώζει τον λαό. Το βλέπουμε σε κάθε περίπτωση και σε κάθε εποχή. Οφείλουμε να το τονίζουμε. Η ιστορία δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο. Η ιστορία είναι ζώσα πραγματικότητα. Έτσι. Και ως τέτοια θα πρέπει να την προσλαμβάνουμε, να την εκλαμβάνουμε και εμείς οι ταπεινοί από τους κάτω, αλλά και οι δημοσιολογούντες. Θα πρέπει να το πούμε και αυτό. Είναι τεράστια η ευθύνη των ανθρώπων, και όταν λέω ευθύνη δεν το λέω υπό την έννοια ότι αποτελούμε μια ξεχωριστή οντότητα μέσα στην κοινωνία, προς Θεού. Αυτό που θέλω εγώ να τονίσω εδώ πέρα είναι ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα ιστορικά γεγονότα, την ιστορία μας, τη δική μας ιστορία, την ιστορία του τόπου μας, του λαού μας, με έναν στήρο διδακτισμό. Δεν είναι αυτός ο ρόλος των δημοσιογράφων. Τουλάχιστον των δημοσιογράφων, έτσι όπως εγώ τους αντιλαμβάνομαι, μέσα στο μυαλό μου, ως αυτούς που οφείλουν φύση θέση να βρίσκονται δίπλα στο λαό και μονίμως απέναντι στην εξουσία, απέναντι στα κελεύσματά της και πολλές φορές απέναντι και στην ίδια την προσπάθεια να επαναδιατυπωθεί το ιστορικό αφήγημα. Και να αποφύγουμε κάτι σαν τις ανακοινώσεις της κυρίας Προέδρου. Όπα, τι έγινε με την κυρία Προέδρου? Γιατί μου σηκώθηκε τρίγα κάγκελο. Βλέπω το μήνυμα προς τους απόδημους Έλληνες. Ναι. Και έχω γίνει έξαλλη. Έχω γίνει έξαλλη. Δηλαδή, όταν λέμε δίνουμε κατευθυντήρια γραμμή να σβηστεί η μισή ιστορία, και γιατί πώς θα πεις τώρα εσύ Οδυσσός, κατάλαβες, πώς θα την πεις αυτή τη λέξη που είναι στη Ρωσία? Πώς λες τώρα αυτό να έχει σχέση, βρε Λαμπρινή μου, με την κυρίαρχη τάξη και η γεωστρατηγική κατεύθυνση της χώρας? Λες τώρα εσύ. Έχεις τέτοια υποψίες? Είναι κατάπτυστο μήνυμα. Κατάπτυστο. Έγραψε σχετικά από όσο είδα. Ναι, έτσι. Το έγραψα, βέβαια. Ξέρεις ότι είναι και αδίκημα να καταφέρεσαι κατά της Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, γιατί είναι σύμβολο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο Πρόεδρος, όποιος είναι κάστοτε, καταλαβαίνεις. Οπότε πρέπει να προσέχουμε λίγο. Οπότε το κατάπτυστο είναι ό,τι μπορώ να πω περισσότερο. Δεν μπορώ να ξεφύγω από το κατάπτυστο. Θα είμαι πολύ κυρία σε αυτό το θέμα, μην μας πάνε και μέσα. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Να βλέπεις να βγαίνει ένα μήνυμα κομμένο και ραμμένο σε καμαρούλες. Να μυρίζει καμαρίλα το μήνυμα που βγαίνει. Να μην αναφέρεται μέσα υψηλά της Καποδίστριας τίποτα. Να μην αναφέρεται μέσα οι ευεργέτες, παρά μόνο να αναφέρεται η φιλόμουσος της Βιέννης, ας πούμε, που μας εστήριξε, και η αντίστοιχη οργάνωση στη Γαλλία. Και να μην λες ότι τα λεφτά που τη στρέφανε ήταν των Ρώσων ευεργετών, των Ελλήνων της Ρωσίας ευεργετών. Περισσότεροι, 10-80% είναι οι πυρώτες, πρέπει να πω. Λοιπόν, τυχαία το λεφτό. Αλλά θέλω να πω, το να βγαίνεις και να αλλοιώνεις την ιστορία μιλώντας στους αποδήμους και να έρχεται η δικαιολογία μετά από μερικές μέρες ότι ξέρεις τι, από κάποιους ανθρώπους, καλό πρόεδρο του πιθανώ. Καλησπέρα, κύριε Μαργαρίτη. Ο Δημήτρης Κούλαλης, σηματοδότης πρόεδρος. Τι κάνετε? Πράγμα που σημαίνει ότι τι ξεχνάς. Σας καλώ τώρα στο Skype. Ξεχνάς την Αυστραλία. Ξεχνάς τα παιδιά μας που έχουν φύγει στις ασιατικές χώρες. Όχι, είναι δύο παδέρδο. Έτσι δεν είναι? Τα παιδιά μας που έχουν φύγει στις πρώην βαλτικές. Να σας βγάλουμε σε 5 λεπτά. Ξεχνάς έναν ολόκληρο κόσμο και πάλι που έχει φύγει. Σε 5 λεπτά. Γιατί ζούμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Να είστε καλά. Τη δημιουργία μιας νέας γενιάς αποδήμων Ελλήνων. Που μακάρι να γυρίσουν, αλλά. Ναι. Γιατί το ξεχνάς, λοιπόν? Τυχαία το ξεχνάς. Αλλά τέλος πάντων. Μπορεί να έχω και κάποιες ευαισθησίες. Άμα μου πατήσει τον κάλο και μου το πάτησε με τη λέξη Ήπειρος μες στο κείμενο, με πιάνει. Μπορεί και να μην το έγραφα αν δεν υπήρχε η λέξη Ήπειρος, να κάνω πλάκα στο Facebook. Να πω την αλήθεια. Αλλά δεν μπορείς να λες για τους Ηπειρώτες τέτοια πράγματα. Εμείς φταίμε και σας ελευθερώσαμε και δώσαμε όλα μας τα λεφτά να σας αναστήσουμε και μας τη λέτε και από πάνω. Και οι Ηπειρώτες, Λαμπρινή, όχι μόνο ελληνόφωνοι. Φυσικά και όχι. Έτσι. Συγγνώμη, και... το λεξικό το αλβανοελληνικό το γράφει ο Μάρκος Μπότσαρης. Να τα θυμίζουμε και λίγο αυτά. Ο οποίος Μάρκος Μπότσαρης έχει μία πλατεία στο Στρασβούργο, ένα σταθμό και μία οδό στο Παρίσι, στο όνομά του. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, η Δύση δηλαδή όταν τον εκείταξε ως ήρωα. Όχι ως Ευρωπαίο, όμως. Αλλά. Αλλά ως Ρωμιό. Ή μάλλον με τον τρόπο που το λέει ο Μακρυγιάννης. Ο Μακρυγιάννης κάνει ένα ωραίο. Λέει τους αγωνιστές της ελευθερίας, αυτούς που πολεμάνε, Έλληνες, και όλους τους άλλους Ρωμιούς. Όπου, και εκείνος πια παίρνει ένα ηρωικό πρότυπο, κατάλαβες, και το βάζει μέσα στο... Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εδώ πέρα, νομίζω, και την ίδια την πηγή, την ίδια την προέλευση της λέξης Έλλην. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την προσέγγιση της Εκκλησίας σε σχέση με την συγκεκριμένη λέξη. Έχω την υποψία πως... Μιλάς για πολύ παλιά, βέβαια, έτσι. Ναι, αυτό ακριβώς. Μιλάς γιατί... για τους αρχαίους χρόνους, για την πρώτη εκκλησία. Ακριβώς, και θα είχε ενδιαφέρον να δούμε και την μετέπειτα στάση. Γιατί μετά τον 9ο αιώνα επανέρχεται. Θα το συζητήσουμε, γύρω στις 2.30-3 παρά με τον κύριο Μπουκάλα το συγκεκριμένο θεματάκι. Εντός ολίγου θα έχουμε μαζί μας και τον καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μαργαρίτη. Επικοινώνησα πριν από λίγο μαζί του, οπότε θα είμαστε σε λίγο στον αέρα. Πατήσανε τον κάλο της Λαμπρινής, η Λαμπρινή Θωμά απάντησε. Δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάτητο και σίγουρα σε ό,τι έχει να κάνει με την Ήπειρο. Ακούγομαι, παιδιά, στον αέρα, μια χαρά, δεν πειράζει, δεν είπαμε και κάτι κακό. Είπαμε κάτι κακό. Όχι, όχι, δεν είπαμε τίποτα κακό. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Γιατί Στάλιγκραντ ή οδό Στάλιγκραντ έχει στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες, ναι. Και ο Δόρη Ρόζα Λουξεμπούργκ, γιατί ρωτάει εδώ ο ακροατής μας, και έχει και πλατεία Ρόζα Λουξεμπούργκ στις Βρυξέλλες. Να πας, άμα πας. Γιατί γίνεται η πιο ωραία λαϊκή αγορά. Και αυτό είναι το ωραίο. Δεν είναι στα κέντρα. Είναι εκεί που είναι η λαϊκή αγορά. Κατάλαβες. Εγώ έχω πάει και στα δύο. Αυτά τα ιστορικά. Τοπονύμια αυτές τις ιστορικές τοποθεσίες, εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να τις αφήσω έτσι. Διεθνή, τι έγινε αυτό το διάστημα? Μας πήρε καλέ τηλέφωνο και ο Biden μας είναι χάρη, τα λοιπά, τα λοιπά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Μαργαρίτη. Κύριε Μαργαρίτη, χαρά μας και τιμή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακόμη ρυθμίζω μια στιγμή. Βεβαίως. Εμείς πάντως, ότι... ξέρετε, σας ακούμε μια χαρά. Και σας βλέπουμε, αλλά δεν είναι αναγκαίο να σας βλέπουμε. Είναι ραδιοφωνικό. Εσείς βλέπετε πώς είναι το ίντερνετ σας και αν δείτε πρόβλημα, κλείνετε την κάμερα και αφήνετε μόνο το μικρόφωνο. Εντάξει, έχω κάνει και εικόνα. Εντάξει, τώρα... Σας ακούμε μια χαρά. Ακούτε πάντως. Βεβαίως. Κύριε Μαργαρίτη, 200 χρόνια ελληνικής επανάστασης, από την Ελληνική Επανάσταση, μια επέτειος πάρα πολύ σημαντική για τον ελληνισμό και όχι μόνο για το ελληνικό κράτος. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας σε τι κατάσταση μας βρίσκει ως ελληνισμός η επέτειος των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Όχι στην καλύτερη δυνατή. Και θα έλεγα ότι αρχίζει και γίνεται μια συνήθεια αυτό. Να θυμίσω ότι τα 100 χρόνια ήταν συνέπεσαν με το 1921, όπου μικρασιατική εκστρατεία, η πρώτη μερική επιστράτευση ακριβώς τον Μάρτιο του 1921, εκστρατεία, αργότερα το καλοκαίρι παρστρατεία, εκστρατεία στον Σαγκάριο με τα γνωστά αποτελέσματα, πέρα από το Σαγκάριο προς την Άγκυρα, και όλα αυτά, δηλαδή, και ένα χρόνο μετά η μικρασιατική καταστροφή. Θέλω να πω ότι αυτές οι εκατονταετηρίδες από το 1821 κάτι έχουν προφανώς, γιατί και σήμερα η κατάσταση δεν είναι ιδανική για τη χώρα μας. Είναι μια χώρα με μίλια όσα προβλήματα, κοινωνικά, οικονομικά, παραγωγικά, εθνικά, επικράτειες, αν θέλετε. Η ανεξαρτησία της έχει γίνει μια σχετική έννοια, αυτό για το οποίο πολέμησαν στα 1821, έχει γίνει μια σχετική έννοια. Υπάρχουν αδιέξοδα στον ορίζοντα, πάρα πολλά, φόβοι, ανησυχίες. Θα γιορτάσουμε μέσα στο 2021, θα γιορτάσουμε μια θλιβερή, πώς να την πω, επέτειο. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά από την δημιουργία του ελληνικού κράτους, από την Επανάσταση, που θα μειωθεί ο ελληνικός πληθυσμός, ο πληθυσμός του ελληνικού κράτους, κατά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Από τα 11.500 που είχαμε φτάσει, πηγαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα για τα 10.500. Μέσα σε 16-17 χρόνια. Και φοβάμαι ότι το επόμενο εκατομμύριο θα το χάσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Μια τέτοια κατάσταση για τη χώρα μας, καθόλου ευχάριστη, πράγμα το οποίο θα έπρεπε να μας να αποτυπωθεί στην επέτειο αυτή, δηλαδή να ρωτήσουμε για το που βρισκόμαστε, να αναρωτηθούμε και εμείς οι ίδιοι για το που βρισκόμαστε. Στην επέτειο αυτή νομίζω όμως, αν μου επιτρέπετε, ότι αυτό που αποτυπώθηκε είναι η κυρίαρχη, στο πώς γιορτάστηκε επίσημα τουλάχιστον, η κυρίαρχη άποψη για το που πρέπει να στραφούμε, ούτε καν για το πώς στεκόμαστε, ούτε καν για το τι μας άφησε η Επανάσταση. Κοιτάτε να δείτε, όταν συνοδεύεις, όταν το πολύ σοβαρό ερώτημα, το προς τα που πρέπει να στραφούμε, το συνδέεις ή μάλλον το εντάσεις μέσα σε αυτήν την, πώς να την πω, την αποθέωση του folklore, την αποθέωση της, αυτό με λίγα λόγια, τη συνδέεις με το έργο της Επιτροπής 2021, για να το πω καθαρά. Το φαντάζεστε. Συνδέεις πάρα πολύ σοβαρά πράγματα με αυτό το που μπορεί να οργανώσει μια δεξίωση, δεν ξέρω, μπορεί να οργανώσει κάτι, μια γιορτή ή κάτι, ένα πάρτι, έτσι. Αλλά στα σοβαρά να βάλει σε προτεραιότητα το ζήτημα τι μας συμβαίνει και προς τα πού πάμε, φοβάμαι ότι όλη αυτή η Επιτροπή δεν μπορεί να το κάνει, πάρα πολύ απλά. Ή μάλλον δεν είναι φτιαγμένη να το κάνει. Είναι φτιαγμένη για τσολιαδάκια. Είναι τελείως άλλο πράγμα το σημερινό, δεν είναι πανηγύρι. Κάπως έτσι. Αυτό. Κύριε Μαργαρίτη, να κάνουμε μία, με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, τι σημαίνει η Επανάσταση και όχι μόνο η ελληνική, γιατί αυτό που ξεχνάμε πολλές φορές είναι ακριβώς αυτή η λέξη, τι σηματοδοτεί για μία χώρα, για ένα τόπο, για ένα... Μια στιγμή. Λοιπόν, τι σημαίνει η Επανάσταση? Με μία λέξη σημαίνει ανατροπή. Με μία λέξη σημαίνει ανατροπή. Σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο βρασμού, σε ένα σημείο ασφυξίας, σε ένα επίπεδο αδιεξόδων που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αλλιώς, ότι μια κοινωνία πιέζεται από παντού και σβήνει το παρελθόν, ανατρέπει το παρελθόν για να ανοίξει τον δρόμο, να αλλάξει τελείως επίπεδο μέσα στο οποίο κινείται και να αλλάξει την ζωή, την πολιτική κατάσταση, την κοινωνική κατάσταση. Οι επαναστάσεις, ξέρετε, είναι πολλών ειδών, έτσι, και μπορεί να δώσουν πάρα πολλά πολιτικά αποτελέσματα. Η Επανάσταση είναι η ανατροπή του προηγούμενου σε αναζήτηση κάτι του εντελώς καινούριου, του δομικά καινούριου. Του δομικά καινούριου. Δηλαδή που να έχει ελάχιστη σχέση, ελάχιστη συγγένεια με αυτό που προηγήθηκε. Αυτό είναι. Αυτό. Οπότε όταν το γιορτάζεις αυτό και το γιορτάζεις μέσα σε ένα συστημικό τοπίο αμετακίνητης υποδούλωσης, θα το πω έτσι, γιατί αυτό κάνουμε, ίσως και μετακινούμενοι σκύβουμε όλο και περισσότερο. Είναι σχεδόν προσβολή σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον. Τους διαπομπεύεις. Τους διαπομπεύεις. Κάνεις τον αγώνα τους να φαίνεται μία αστεία υπόθεση. Προσέξτε, εάν υπήρχε μία, πώς να την πω, μία γενικευμένη πολιτική βούληση, ένα πρόγραμμα, μία διάθεση να αλλάξουμε τη μοίρα της χώρας προς το καλύτερο, τότε ο εορτασμός αυτός θα ήταν μια τεράστια ευκαιρία. Αλλά αυτό εξαρτάται από το σήμερα. Δεν εξαρτάται από το σήμερα. Εξαρτάται τι θέλουμε σήμερα. Εάν μας αρέσει αυτή η κατάσταση, και προφανώς σε μια μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, σε μια μερίδα των ελληνικών ελίτ, προπαντός, αυτή η κατάσταση αρέσει. Δεν είναι και άσχημα, αισθάνονται Ευρωπαίοι, αισθάνονται στο διεθνές προσκήνιο ότι παίζουν ρόλο, συνοδεύουν τους στόλους των μεγάλων και περηφανεύονται ότι αυτό είναι εθνικό επίτευγμα. Λες και το να τρέχεις πίσω από ένα αεροπλανοφόρο με τα πολεμικά σου σημαίνει κάτι για την εθνική σου περηφάνεια, τη στιγμή που άλλοι γείτονες διαγουμίζουν το βιό σου στην κυριολεξία. Λοιπόν, για αυτούς αυτός είναι ο κόσμος. Για αυτούς αυτός είναι ο κόσμος. Και φυσικά αυτές οι ελίτ, κοιτάξτε τι κυκλοφορεί για το 21. Ξεκινήσαμε ότι στην αρχή του χρόνου ότι δεν είναι ελληνική επανάσταση, είναι ευρωπαϊκό γεγονός, είναι ευρωπαϊκή επανάσταση, είναι για τους Ευρωπαίους κλπ. Πολύ λογικό αυτό. Από τη στιγμή που ντρέπεσαι να πεις ότι τα σύνορά σου είναι σύνορα της Ελλάδας και συχνά πυκνά, όταν θες να το ονομάσεις, λες σύνορα της Ευρώπης. Της Ευρώπης, ναι. Προφανώς γιατί είναι γιορτάσεις για την ελληνική ανεξαρτησία. Κύριε Μαργαρίτη. Προσέξτε, η ελληνική επανάσταση δεν έφτιαξε σύνορα της Ευρώπης. Σύνορα της Ελλάδας έφτιαξε. Καταλαβαίνετε την αμηχανία που υπάρχει. Μετά αυτό διορθώθηκε, δεν το ξανακούσαμε. Νομίζω το Φλεβάρι και μετά κόπηκε αυτό. Αλλά και πάλι είδατε τους προσκεκλημένους. Εμένα κυριολεκτικά με αυτό που συνέβη στις 25 Μαρτίου προχθές σφίχτηκε η ψυχή μου. Δηλαδή δεύτεροκλασάτη παράγοντες δυτικών κρατών κατ' επιλογή, έτσι. Πολλά ψέματα για να κρύψουν πρωθυπουργός της Ρωσίας. Μα δεν πρόκειται για πρωθυπουργό της Ρωσίας, Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πρόκειται, αν δεν απατώ, μείνουμε Μετβέντεφ, έτσι, πρωθυπουργός της. Βεβαίως. Λοιπόν, πρόκειται για έναν τοπικό, της τοπικής, της ρωσικής, έτσι, της ρωσικής συνιστώσας αυτής της Ομοσπονδίας. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε τώρα, να σε αγνοούν άλλοι, να σε αγνοεί προκλητικά κάτι, Ολλανδίες, κάτι τέτοιο, δεν έχει σημασία. Καλά που δεν μας φέραν και το Γουαϊδό για να γιορτάσουμε μαζί τα 200 χρόνια και της Βολιβαριανής Επανάστασης. Θα μπορούσε να τον δώσει την εξέδρα. Θα μπορούσε να ήταν αυτό. Χώρες οι οποίες συνδέονται άμεσα με την Ελληνική Επανάσταση. Η Πολωνία, για παράδειγμα. Η Αιτή. Ο άδοχός μας. Τα Βαλκανικά κράτη. Αντί να τιμηθούν αυτά, να φτιαχτεί ένα δίκτυο, αντί να είναι ευκαιρία αυτό για να. Τίποτα. Κοιτάξτε, είναι. Εγώ αισθάνθηκα βαθύτατη ταπείνωση, έτσι, δηλαδή σαν Έλληνας με αυτό που συνέβη. Αυτό που συνέβη. Δηλαδή ήταν τελείως ανάξια αυτός ο εορτασμός των 200 χρόνων. Κοιτάξτε, ακόμη και η επιλογή του ότι, γιατί κάποια στιγμή ανακοινώθηκε και επίσημα, γιορτάζουμε μαζί με το Πακιστάν και δεν γιορτάζουμε μαζί με τις χώρες της Πολυβαριανής Επανάστασης. Όλες αυτές οι επιλογές είναι βαθιά πολιτικές και δείχνουν ακριβώς, νομίζω, που είναι η χώρα. Έτσι δεν είναι? Εγώ τι να σας πω, μπορώ να σας μιλήσω για το. Ασχολούμαι με το 21, βλέπω το πνεύμα του, βλέπω τους αγώνες του, βλέπω την. Αυτό το που συμβαίνει σήμερα μου προκαλεί σε σύγκριση με το τι γινόταν τότε, μου προκαλεί βαθύτατη θλίψη. Κύριε Μαργαρίτη, επειδή. Δεν αξίζουν οι Έλληνες και η Ελλάδα τέτοια κατάσταση. Δεν αξίζουν. Επειδή όντως είστε ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το 21, και για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε ακριβώς και με το κυρίαρχο αφήγημα σήμερα, όλο αυτό το διάστημα μέχρι και προχθές, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτό θα συνεχίσει καθ' όλη τη διάρκεια του 2021, έχουμε ακούσει πάρα πολλά και έχουν γραφεί πάρα πολλά σχετικά με τον λόγο για τον οποίο ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες. Θα ήθελα εδώ και με γνώμονα την τελευταία σας εμφάνιση στο Cree TV να δούμε και να μοιραστούμε με τους ακροατές μας και την δική σας εικόνα μέσα από την ιστορική σας καταγραφή και έρευνα του λόγου για τον οποίο ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες. Γιατί ξεσηκώνονται οι Έλληνες το 21 πρώτον και δεύτερον, ισχύει αυτό που λέγεται ότι ήταν όλοι μαζί οι Έλληνες εκείνη την εποχή? Ισχύει γιατί ισχύει. Θέλω να πω, το όλοι μαζί δεν ισχύει, αλλά το ότι ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες, ναι, είναι μια πραγματικότητα. Ξεσηκώθηκαν διότι τόσο τα λαϊκά στρώματα που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού εκείνων των καιρών, τα αγροτικά στρώματα, όσο και οι ελίτ, όσο και οι άρχουσες τάξεις, οι άρχοντες του ελληνισμού εκείνα τα χρόνια, Είτε αυτοί είναι προύχοντες της Πελοποννήσου, είτε είναι στρατιωτική αριστοκρατία, μπορούμε να πούμε αρματολή της Ρούμελης, είτε είναι αριστοκρατία του πλούτου, αν θέλετε, στα νησιά, οι έμποροι και οι καραβοκυραίοι, είτε είναι οι άρχοντες, έτσι, οι φαναριώτες, οι ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας και ούτω καθεξής. Αυτοί είναι διαιρεμένοι. Αυτοί δεν είναι. Όλοι μαζί αυτοί θέλουν να αποτινάξουν τον Οθωμανικό ζυγό. Ο οποίος ο Οθωμανικός ζυγός μέσα σε αυτή τη συγκυρία, εμποδίζει κυριολεκτικά την ανάπτυξη του οτιδήποτε στη χώρα. Εμποδίζει, ενοχλεί και, αν θέλετε, δημιουργεί προβλήματα τόσο στις άρχουσες τάξεις όσο και στον πολύ λαό. Και μερικά γεγονότα όπως οι πόλεμοι αποσχιστικοί που συμβαίνουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όλοι οι Πασάς για παράδειγμα κλπ. Φτάνουν στο αδιέξοδο. Mm-hmm. Αυτό το όλοι μαζί είναι, το θεωρώ λίγο αστείο. Γιατί ποτέ στην ιστορία των ανθρώπων δεν έχει γίνει μια επαναστατική ανατροπή της προηγούμενης κατάστασης και να βρίσκει αυτή η ανατροπή όλους όσους μετέχουν ή δεν μετέχουν σε αυτή, να τους βρίσκει σύμφωνους. Μια επανάσταση ανατρέπει μαζί με πολλά άλλα την προηγούμενη πολιτική εξουσία. Και στη θέση αυτή της εξουσίας που έχει ανατραπεί πρέπει να φτιαχτεί μια καινούργια, τελείως καινούργια. Θα ήταν απίθανη σύμπτωση να είναι όλοι σύμφωνοι για το ποιο είδος κοινωνικής ιεραρχίας, πολιτικής εξουσίας, για το ποιο είδος, αν θέλετε, δικαιωμάτων, για το ποιο επίπεδο τυραννίας ή δημοκρατίας έτσι, θα φτιάξουν αυτό το νέο καθεστώς. Όλες οι επαναστάσεις του κόσμου έχουν βαθύτατες αντιθέσεις στο εσωτερικό τους και προκαλούν σχεδόν αναγκαία συγκρούσεις. Εάν καταφέρει κάποιος να μου βρει μια επανάσταση που να είναι όλοι μαζί, αυτό δεν είναι επανάσταση, αυτό είναι η αποκάλυψη του Ιωάννη. Είναι πιθανόν η μοναδική περίπτωση στην ιστορία που θα μπορούσαν να είναι όλοι μαζί. Διότι εκεί παίζεται η σωτηρία. Τελείως άλλα πράγματα και δεν ξαντώνται από αυτούς. Κύριε Μαργαρίτη, ωστόσο, συγγνώμη σας διακόπτω. Γίνεται χαμός στην γαλλική επανάσταση. Κόβει ο ένας το κεφάλι του προηγούμενου. Τελικά κεφάλια δεν πειράζει να πέφτουν, κύριε Μαργαρίτη. Του Ροβεσπιέρου όχι, είναι κρίμα. Κύριε Μαργαρίτη, ωστόσο θα σας πει κάποιος ότι στην πραγματοποίηδα της Ελληνικής Επανάστασης υπήρχε το όνειρο της Αγίας Σοφιάς. Υπήρχε το όνειρο μιας νέας αυτοκρατορίας. Ίσως αυτό να ήταν η ενοποιητική βάση, η συγκολητική ουσία που ένωσε τους Έλληνες ώστε να είναι όλοι μαζί. Τι απαντούμε σε αυτήν την περίπτωση? Μερικά γεγονότα δίνουν αυτό το απαραίτητο ελάχιστο της ενότητας που χρειάζεται. Δεν είναι η Αγία Σοφιά. Δεν χαλάει ο κόσμος για την Αγία Σοφιά στην Ελληνική Επανάσταση, γιατί ουδής αρματολός της Ρούμελης και ουδής προύχοντας του Μοριά δεν ονειρεύεται την Αγία Σοφιά. Έτσι. Οι καραβοκυραίοι ίσως. Οι φαναριώτες ναι. Γι' αυτό και ένα από τα σχέδια της Φιλικής είναι το περίφημο σχέδιο της Κωνσταντινούπολεως, το οποίο φαναριώτικης υπαγόρευσης, το οποίο πρόβλεπε η Επανάσταση να ξεκινήσει με ένα πραξικόπημα στην Κωνσταντινούπολη. Θα έμπαινε φωτιά στον Ναύσταθμο, θα έμπαινε φωτιά στην πόλη, μέσα στην Αναμπομπούλα θα δολοφονούσαν τον Σουλτάνο και θα αναλάβαιναν οι φαναριώτες την διοίκηση της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζοντας την αυτοκρατορία από το 1453 που την αφήσανε. Λοιπόν, υπάρχουν και τέτοια μέσα. Αλλά να ξέρουμε τη διάσταση του καθενός. Στο κάτω-κάτω από τα σχέδια της Φιλικής, εκείνο που κυριολεκτικά απέτυχε παταγωδός και που δεν προχώρησε η εφαρμογή του ούτε στο ελάχιστο, είναι το σχέδιο της Κωνσταντινούπολεως. Τίποτα δεν έγινε. Κυριολεκτικά τίποτα δεν έγινε. Και να πω και κάτι εδώ, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό αυτά όλα είναι συμβολικά. Όταν ένας λαός προσπαθεί και αγωνίζεται για την ελευθερία του ή για να κρατήσει την παράδοσή του 500 χρόνια, κοντά 600 σε κάποιες περιοχές, το να υπάρχει ένα σύμβολο στη δημοτική του ποιήση, στον τρόπο που διηγείται πράγματα, που πιθανώς δεν το έχει δει και ποτέ. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό δεν ξέρει καν πώς είναι η Αγία Σοφιά. Τα πράγματα είναι αντιφατικά, δεν είναι ποτέ απλά στην ιστορία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι εγκύκλοι του Πατριαρχείου, μετά τα γεγονότα στη Μολδοβλαχία κλπ, οι αφορισμοί, οι καταδίκες, το Πατριαρχείο γεμίζει τον ελληνικό χώρο με εγκυκλίους, όπου καταδικάζει τους επαναστάτες, καταδικάζει την Επανάσταση, τους λέει αχάριστους απέναντι στην εξουσία του Σουλτάνου και φυσικά τους νοθετεί να μην κουνηθούν. Είναι εντυπωσιακό ότι σε πάρα πολλές περιοχές, στα νησιά λόγου χάρη, οι εγκύκλοι αυτοί φτάνουν λίγο πριν ή την ίδια στιγμή που ξεσπάει η Επανάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή οι εγκύκλοι αυτοί νομίζω ότι κανείς δεν τις παίρνει σοβαρά. Εδώ δεν τις πήρανε οι Βογιάροι στο Βουκουρέστι, δεν τις πήραν σοβαρά. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, ο Υψηλάτης είναι έξω από την πόλη. Κύριε Μαργαρίτη, κύριε Μαργαρίτη. Δεν ήταν λοιπόν, τυχαίο αλλά, το timing. Αλλά μια στιγμή και να το ολοκληρώσω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά όταν θανατώνεται ο Πατριάρχης, mm-hmm. Όλο αυτό το σκηνικό της θανάτωσης του Πατριάρχη γίνεται λάβαρο στον ελληνικό αγώνα. Δηλαδή τα πιο απίθανα πράγματα, δηλαδή ξαφνικά αυτοί οι ναυτικοί της Κάσου που αρχίζουν και ληστεύουν δεξιά και αριστερά, πειρατές ας πούμε, αλλά επαναστάτε, διαλύουν την τάξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όταν είναι να κάνουν τη ζημιά, επικαλούνται το θάνατο του Πατριάρχη. Το θάνατο του Πατριάρχη τον επικαλούνται οι πάντες. Την εγκύκλιο του Πατριάρχη την αγνοούν οι πάντες. Βλέπετε, δεν είναι απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Πώς ήταν η Επανάσταση από τα προσχέδια τα οποία μας αναφέρατε προηγουμένως να αποτελέσει πολιτικό γεγονός? Ποια είναι η ιστορική της διαδρομή? Τα σχέδια αυτά έγιναν τελευταία στιγμή. Η Φιλική Εταιρεία ήταν μια οργάνωση πολύ ταπεινών ανθρώπων για την εποχή εκείνη, μιας αστικής τάξης ενδιάμεσης η οποία ακόμα δουλεύει για το εμπορικό κεφάλαιο, και φυσικά για να έχει κύρους, για να έχει αποτελεσματικότητα, εφευρίσκει αυτό το καταπληκτικό πολιτικά εύρημα της αόρατης αρχής. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι η αόρατη αρχή δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ, κάποτε η αρχή πρέπει να γίνει ορατή. Και τότε ψάχνουν να αναθέσουν την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας και την ηγεσία της Επανάστασης σε κάποιον σημαντικό ορατό. Σε εκείνους που μπορούν να κάνουν μια επανάσταση εκείνο τον καιρό της Παλινόρθωσης. Σε αριστοκράτες. Δεν δουλεύει με το Καποδίστρια, δουλεύει με τους Υψηλάνδιδες. Και κάτι μου λέει ότι οι Υψηλάνδιδες και Καποδίστριας είχαν μια κάποια συνεννόηση εκείνο τον καιρό. Mm-hmm. Λοιπόν, δουλεύει με τους Υψηλάνδιδες. Τότε ο Υψηλάντης, επειδή πια αυτού του έχει ανατεθεί το καθήκον να κάνει επανάσταση, και ο Υψηλάντης σιγά σιγά ανακαλύπτει, γιατί όταν εγκαταλείπει την αόρατη αρχή, η Φιλική Εταιρεία γίνεται ορατή. Και η Φιλική Εταιρεία δεν έχει στρατιωτικό μηχανισμό, δεν έχει οικονομικό μηχανισμό, δεν έχει οικονομικούς πόρους σημαντικούς, δεν έχει σημαντικές πολιτικές οργανώσεις, οι εφορίες δεν είναι κάτι, αν θέλετε, το δομικά ακλόνητο και ισχυρό, ανακαλύπτει τι έχει και κάνει τα σχέδιά του. Τα σχέδια του Υψηλάντη είναι σχέδια αντάξια ενός πρίγκιπα της Ρωσικής Αυλής και πρώην φαναριώτη κλπ. Εκείνο που σκέφτεται είναι ότι για να νικήσεις την Οθωμανική Αυτοκρατορία πρέπει να ανέβεις σε κάποιο θρόνο. Πρέπει να έχεις ένα κράτος για να χτυπήσεις το κράτος. Mm-hmm. Και γι' αυτό εισβάλλει στη Μολδοβλαχία. Σκέφτεται ότι όπως η προγονή του θα πάρει τους θρόνους στο Ιάσιο, θα πάρει το θρόνο πιθανώς στο Βουκουρέστι. Οι ηγεμονίες έχουν στρατό, έχουν φορολογικό μηχανισμό, έχουν, αν θέλετε, υλικές και ανθρώπινες δυνατότητες. Κατά συνέπεια, χρησιμοποιώντας αυτές τις δυνατότητες, μπορεί να κάνει έναν πόλεμο και να νικήσει τον Σουλτάνο. Θαυμάσιο σχέδιο. Το δευτερογενές είναι η Πελοπόννησος. Mm-hmm. Επειδή και εδώ έχουμε Έλληνες άρχοντες, είναι μέρος του διοικητικού μηχανισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έχουν γεωκτησία, έχουν δικαιώματα φορολόγησης, έχουν κάπους και ενόπλους για να επιβάλλουν την τάξη, άμα μαζεύεις όλους πάντα χρειάζεται και κανένα ένοπλο μαζί. Είναι μέρος της Οθωμανικής πραγματικότητας του Μοριά. Κατά συνέπεια μπορεί να στηριχθεί σε αυτούς πάρα πολύ σημαντικά. Και μπορείς, όπως κάνει ο Υψηλάντης, να τους ζητήσεις να έχουν έτοιμους 25.000 στρατιώτες από τους καλούς. Mm. Αυτό καταλαβαίνει ο Υψηλάντης, αυτό κάνει. Σημειωτέων ότι η Ελληνική Επανάσταση ποτέ δεν μάζεψε 25.000 στρατιώτες στα πεδία των μαχών. Αλλά στη Φιλική αυτά είναι δυνατά ακόμη τα πράγματα. Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γινότανε. Ο Υψηλάντης δεν νομίζω ότι έχει... ο Υψηλάντης δεν είναι εύκολα στην εποχή μας θα μπορούσαμε να πούμε αντιδραστικοί αριστοκράτες κλπ. Κοιτάξτε, η ρωσική αυλή και οι αυλές του Ιασίου είναι τέκνα του διαφωτισμού κι αυτές. του διαφωτισμού, γιατί και ο διαφωτισμός είναι πάρα πολλά πράγματα, του διαφωτισμού που σχετίζεται με τη φωτισμένη απολυταρχία. Αλληλοεπιδρά η αυλή της Αγίας Πετρούπολης με αυτούς τους ανθρώπους. Ο Μεγάλος Πέτρος και η Μεγάλη Κατερίνη είναι κατεξουχήν άρχοντες του διαφωτισμού. Ειδικά η Μεγάλη Κατερίνη, νομίζω είναι και ειδικά η Μεγάλη Κατερίνη. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε ένα είδος διαφωτισμού, ο οποίος στηρίζεται σε ένα είδος επιστημονικότητας και μπορούμε να πούμε ψήγματα ορθού λόγου, μόνο και μόνο για να κάνει την απολυταρχία πιο αποτελεσματική. Λοιπόν, μη ζητάμε από ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε μια τέτοια παράδοση να υιοθετήσουν μια διαφορετική παράδοση. Τα δημοκρατικά συντάγματα, τα φιλελεύθερα συντάγματα που προκύπτουν στη διάρκεια του αγώνα συνθέτουν ιδέες από παλιά, ιδέες του διαφωτισμού, αλλά κυρίως υπάρχουν επειδή η συγκυρία επιβάλλει να υπάρξουν. Επειδή κανένα από τα αντιμαχόμενα κυρίαρχα στρώματα του ελληνισμού, ούτε οι αρματολίτες Ρούμελος, ούτε οι πρεχόντες του Μοριά, ούτε οι πλειοκτήτες των νησιών, ούτε οι στρατιωτικοί, οι στρατιωτικοί παράγοντες, Κολοκοτρώνης κλπ. Κανένας από αυτούς δεν έχει ισχυρή δύναμη απέναντι στους ανταγωνιστές, απέναντι στους άλλους. Και κατά συνέπεια χρειάζεται συμβιβασμός. Και επειδή όλοι αυτοί, για να πετύχουν, να κρατήσουν την πολιτική τους θέση, την πολιτική τους υπόσταση στο νέο κράτος που γεννιέται, έχουν ανάγκη τους πολλούς ανθρώπους, τον λαό, γι' αυτό και παραχωρούν, για να προσετριστούν τον λαό, παραχωρούν με βάση τις παλιές ιδέες, δικαιώματα, δημοκρατικά στο λαό. Δεν θα υπάρχει τίτλος, δεν θα υπάρχει τίτλος ευγενίας, δεν θα υπάρχει γεωκτήμονας και γεώμορο, δεν θα υπάρχει δουλοπάρικος, οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι. Νομίζω ότι τα επαναστατικά μας συντάγματα θεωρούνται από τα πιο προοδευτικά στον κόσμο, ίσως πραγματικά και το γαλλικό, έτσι δεν είναι? Πραγματικά και ήταν. Ναι. Γιατί υπάρχουν ιδέες και γιατί η συγκυρία όμως το επιτρέπει. Οι ιδέες από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Η συγκυρία από μόνοι τους χωρίς ιδέες πολύ δύσκολα μπορεί να οικοδομήσει. Κύριε Μαργαρίτη, έχει υποθεί πάρα πολλές φορές στο δημόσιο λόγο σε σχέση με τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης ο ρόλος της Εκκλησίας αφενός στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά ιδιαίτερα ο λόγος του χριστιανισμού, μιλάμε για δύο ιδιαίτερες ποιότητες στην κάθε συνθήκη, στην εξέγερση, στην Επανάσταση των Ελλήνων του 1821. Θα ήθελα το σχόλιο σας και για τις δύο περιπτώσεις. Κοιτάξτε, όταν ξεκινάει η Επανάσταση, όταν ξεκινάει η Επανάσταση και τα σόγια των Μανιατών, οι προύχοντες της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου μαζεύουν κάπους και στρατεύματα κλπ, καταλαβαίνουν ότι θα γίνει πόλεμος. Την Επανάσταση, την ακολουθήσει ένας πόλεμος. Και θέλουν να στρατολογήσουν κόσμο. Τους αγρότες της Πελοποννήσου, τους φτωχούς της Πελοποννήσου, θέλουν να τους κάνουν στρατιώτες. Χρησιμοποιούν διάφορα καλέσματα. Ανάμεσα στα καλέσματα αυτά είναι και η επίκληση του θρησκευτικού. Ο επίσκοπος του Έλους αρχίζει εκείνα τα μυστικιστικά, αρχίζουν τα κηρύγματα, ειδικά στην νότια Πελοπόννησο, ότι όποιος δεν καταφέρει να σκοτώσει Τούρκο σε αυτό που γίνεται, δεν έχει θέση στον παράδεισο, ότι διάφορα, ότι ο Κολοκοτρώνης βάζει έναν θηλιώδη καλόγερο να ψάλει μπροστά με το θυμιατήρι, από πίσω ένα σταυρό και από πίσω ιερείς να καλούν στη σωτηρία κλπ. Δηλαδή η πρώτη ιδέα που κατεβαίνει στους Μανιάτες και στον Κολοκοτρώνη ιδιαίτερα, λιγότερο, πολύ λιγότερο στους προύχοντες της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου, μεταξύ των οποίων και ο παλαιόν πατρών Γερμανός, η ιδέα τους είναι να κηρύξουν ένα θρησκευτικό πόλεμο, ένα τζιχάντα, πιστεύοντας ότι έτσι θα τραβήξουν τους αγρότες. Είναι εντυπωσιακό. Αυτό δεν δουλεύει καθόλου. Είναι αυτό αλήθεια ότι, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν έχει καμία όρεξη ο λαός να μπει σε ένα θρησκευτικό πόλεμο. Δεν συνδέονται σε έναν βαθμό και παλαιότερες εξεγέρσεις με ηγέτες, μοναχούς, θρησκευτικούς και τα λοιπά μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με χιλιαστικά κινήματα? Δηλαδή είναι μια... Αυτός, αν θέλετε, είναι ο διαφωτισμός των φτωχών. Έτσι. Οι φτωχοί δεν ξέρουν γράμματα. Οι φτωχοί, τη μόνη πνευματική ζωή που έχουν είναι ο ιερέας της ενορίας τους και ο ιεροκήρυκας που γυρίζει τα χωριά τους. Συνήθως είναι και ο δάσκαλος, το ίδιο πράγμα είναι ιερέας και δάσκαλος. Ακούνε το θείο λόγο. Η μόρφωσή τους είναι οι γραφές. Θέλουν να απελευθερωθούν όμως. Θέλουν να απελευθερωθούν από αυτή την κατάσταση, αυτή τη μιζέρια. Ειδικά στον 18ο αιώνα, όταν αλλάζει η μορφή της ιδιοκτησίας της γης και άρα η μορφή της εκμετάλλευσης των αγροτών. Πώς θα απελευθερωθούν? Θα τους διδάξεις, θα φέρεις το βιβλίο του Βολτέρου και θα του διαβάζεις αποσπάσματα? Να είμαστε λίγο προσγειωμένοι, έτσι. Θα απελευθερωθούν με τον χιλιαστικό λόγο, τον αποκαλυπτικό λόγο, τον μαγικό λόγο. Με τις προφητείες, οι οποίες προφητεύουν πολλά και διάφορα. Αυτό είναι το απελευθερωτικό δυναμικό, το πνευματικό απελευθερωτικό δυναμικό. Αλλά αν θέλετε, με ρωτήσατε για χριστιανισμό προηγουμένως. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε, ναι. Η προφητεία δεν είναι μέσα στη χριστιανική παράδοση. Το να διαβάζεις τη σπάλα των προβάτων ή να κοιτάς το πέταγμα των χελιδονιών δεν είναι ακριβώς μέσα στη χριστιανική παράδοση. Από την Δοδόνη έρχεται ακόμα. Είναι λίγο παγανισμός αυτό. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό το μείγμα. Το μείγμα της μαγείας με την θρησκεία για να μεταφέρει στην ουσία ένα πολιτικό σχέδιο. Το σχέδιο της απελευθέρωσης. Αυτό στα λαϊκά στρώματα. Οι από πάνω, ίσως μερικοί από αυτούς, αμφιβάλλουν τους περισσότερους. Έτσι, να σημειώσω ότι οι περισσότεροι των γραμματών δεν ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν. Οι περισσότεροι. Όλοι. Έτσι. Λοιπόν, αφιβάλλω εάν διαβάζουν και αυτοί Βολτέρο ή Ρούσο. Έχω βάσιμες υποψίες ότι όχι. Αλλά σε αυτούς, στην αυλή του Αλή Πασά, για παράδειγμα, φτάνουν αντανακλάσεις από αυτά που συμβαίνουν στη Δύση. Και κυρίως επειδή αυτοί έχουν ζήσει και Γαλλική Επανάσταση λίγο πριν και όλη την ταραχή της Ευρώπης και τα Ιόνια είναι πάρα πολύ κοντά και τα Ιόνια, από τα Ιόνια περάσανε Γάλλοι. Όποιος πέρναγε στα Ιόνια μεταξύ μας τώρα τον αφήνανε. Από όλα περάσανε τα Ιόνια. Δεν άφησαν και κανένα να μην περάσει. Οι άλλοι κάτι κάναμε. Τα Ιόνια ήταν λίγο πιο... Τα Ιόνια ήταν... Είναι η μόνη περιοχή, η οποία έχει αριστοκρατία κανονική, εξαίματος. Ναι, εμείς έχουμε ελίτ, εγώ τις λέω αριστοκρατία, έτσι, γιατί το ίδιο πράγμα είναι, αλλά ακριβώς επειδή είναι κάτω από οθωμανική εποπτεία, δεν έχουν τίτλους ευγενίας. Κάτι να ρωτήσω, ναι. Αν θα έπρεπε να διαλέξετε μία από τις τόσες προσωπικότητες που ανέδειξε αυτή η επανάσταση, έναν άνθρωπο που τον αγαπάτε, που για σας είναι το πνεύμα της, ποιον θα διαλέγατε? Τι να σας πω, είμαι διδάσκος σε τμήμα πολιτικής επιστήμης. Και στην πολιτική κυρίως ασχολούμαστε και, αν θέλετε, γοητευόμαστε από τους ανθρώπους που έχουν στο μυαλό τους πολιτικό σχέδιο. Που ξέρουν τι να κάνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και που, αν θέλετε, είναι αρκετά ευφυείς και αρκετά δυναμικοί ώστε το πολιτικό αυτό σχέδιο να το υπηρετήσουν με οποιοσδήποτε θεμητούς ή αθέμητους τρόπους επιτρέπει ή δεν επιτρέπει η πολιτική. Και έτσι λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα τα οποία δρούν εκείνο τον καιρό, εγώ προσωπικά έχω την τάση να θαυμάζω και να γοητεύομαι από τον Δικαίο, τον Παπαφλέσσα. Αυτό ξέρει τι θέλει. Οι άλλοι διστάζουν, ανησυχούν. Φοβούνται. Στο κάτω-κάτω, αυτούς που προσπαθεί να παρασύρει στην Επανάσταση είναι αυτοί που έχουν πολλά πράγματα να χάσουν. Κάτι καραβοκυραίους, κάτι τους προύχοντες του Μοριά, οι οποίοι είναι άρχοντες. Γιατί να βάλουν το αρχοντιλίκι σε κίνδυνο? Και ο Παπαφλέσσας πρέπει να τους πείσει. Ο Παπαφλέσσας είναι ο απίστευτος ψεύτης στην αρχή της Επανάστασης. Βλέπει ρωσικά πλοία, βλέπει γαλλικά πλοία, βλέπει στρατούς να πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη, βλέπει τον Υψηλάντη να θησαρώνει το σύμπαν. Βλέπει. Πάει και τα διηγείται αυτά. Κανείς δεν τον πιστεύει. Αλλά σου λένε και αν έχει εν μέρει δίκιο. Και με τούτα και με εκείνα προκαλεί την επανάσταση. Και... Είναι μια θύελα αυτός ο άνθρωπος. Είναι μια και στο τέλος επισφραγίζει την προσήλωσή του, πηγαίνοντας στο Μανιάκι στην πρώτη γραμμή να σκοτωθεί. Κύριε Μαργαρίτη, ειλικρινά τα ερωτήματα των ακροατών είναι πάρα πολλά. Νομίζω, Λαμπρίνη, θα συμφωνήσω ότι και τα δικά μας ερωτήματα είναι ακόμα περισσότερα. Ίσως χρειαστούμε και άλλη μια δύο-ωρη εκπομπή αποκλειστικά για να συζητήσουμε. Εάν αντέχετε. Είστε φοιτητές, σίγουρα αντέχετε. Με τρομάζετε λίγο, αλλά λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν ένα σωρό μηνύματα που λένε τι ωραία τα λέτε και κατανοητά, να το πούμε αυτό. Γιατί ξέρετε, η ιστορία συνήθως μας παρουσιάζεται, ειδικά στους νεοτερικούς, μετανεοτερικούς και τους άλλους όρους που βάζετε εσείς οι επιστήμονες, με τρόπους που είναι σαν να μην τις ανήκουμε ή να μην είμαστε μέρος της ή να μην μπορούμε να βρούμε και τη ρίζα μας. Αυτό το μεταμοντέρνο που λέμε, μετανεωτερικό αν θέλετε με ορισμένο λεξιλόγιο, είναι ακριβώς αυτή η τέχνη του να μιλάς χωρίς τίποτα να λες. Δηλαδή θα συμφωνήσουμε απόλυτα, κύριε Μαργαρίτη, μαζί σας. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Υπάρχει παραμύθια από αυτά. Κύριε Μαργαρίτη, μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Επειδή έχετε αναφερθεί και στην Ιερή Συμμαχία και δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε λίγο και για την Ιερή Συμμαχία. Πρόσφατα είπατε ότι η διαδικασία που λειτουργήσε εκείνη την εποχή η Ιερή Συμμαχία είναι επίσης επαναστατική. Επαναστατική όχι, ανατρεπτική ναι. Mm-hmm. Με την έννοια την εξής, ότι οι ηγέτες της Ιερής Συμμαχίας έχουν δώσει στον εαυτό τους το δικαίωμα να αλλάζουν κατά βούληση τα σύνορα της Ευρώπης, να αποφασίζουν ποιος λαός μπορεί να φιλελευθερωθεί και ποιος όχι. Mm-hmm. Κάνουν τακτικά συνέδρια, στα οποία επανεξετάζουν τη μορφή της Ευρώπης, τη μορφή του τότε κόσμου. Αυτό, δηλαδή το να ελπίζει ο υπόδουλος ότι έλα, έρχεται το επόμενο συνέδριο, mm-hmm. κάτι μπορεί να αλλάξει και για μένα. Το να οι Πολωνοί, για παράδειγμα, να περιμένουν αν θα τους κόψουν στη μέση, αν θα τους αφήσουν εξαρτησία, αν θα τους μοιράσουν μεταξύ Προσίας και Ρωσίας, όπως τελικά γίνεται. Τι θα γίνει με αυτούς. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεδομένου ότι το ζήτημα το πολωνικό ή το ζήτημα το ελληνικό ή το ζήτημα το ισπανικό ή το ζήτημα της Νάπολης συζητιώνται στην Ιερή Συμμαχία, αυτό δίνει ιδέες. Και εφόσον συζητιώνται, γιατί να μην βοηθήσεις τη συζήτηση. Γιατί να μην επαναστατήσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, ενώ είναι ένας οργανισμός για να διαφυλάξει την τάξη, την ίδια στιγμή έχει τα συνέδρια της μπορούν να δημιουργήσουν κράτη, να δώσουν ανεξαρτησία, να πάρουν ανεξαρτησία, να στερήσουν ανεξαρτησία, μπορούν να χαράξουν σύνορα, μπορούν να σου φτιάξουν υποδειγματικά την Ελβετία, μπορούν να καταργήσουν την Ελβετία, λέω τώρα, έτσι, μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Αυτό είναι ανατρεπτικό. Δηλαδή, η τάξη του κόσμου δεν είναι παγωμένη, όπως ήταν στο παλιό καθεστώς. Η τάξη του κόσμου είναι τάξη ρευστή και αυτό το δέχεται και η θεία πρόνοια που υποτίθεται ότι νομοποιεί τις πράξεις των αυτοκρατόρων της Ιερής Συμμαχίας. Θέλω να πω ότι μην το βλέπουμε μονοπλευρά, τίποτα. Όλα είναι δεμένα με διαλεκτική σχέση μεταξύ τους. Άλλο Σάββατο τι κάνετε τέτοια ώρα, κύριε καθηγητά? Ορίστε. Το άλλο Σάββατο τι κάνετε τέτοια ώρα? Το άλλο Σάββατο... Αν σας ακούσει η οικογένεια, θα έρθει να σας σκοτώσει. Άμα είναι επαναστατικές διαδικασίες, θα το δεχθώ. Επειδή δεδομένου ότι είμαστε φυλακισμένοι σε αγροτικές φυλακές, έστω. Πάμε ότι τα εναλλακτικά δεν είναι και πάμπολα, είναι αυτό. Να μιλήσουμε, κύριε Μαργαρίτη, για περισσότερες ιστορίες ενάντια σε φρούρια και τύχη, όπως είναι το... Για τις ερωτήσεις του κόσμου, γιατί τώρα δεν έχουμε ακριβώς χρόνο. Ο τίτλος του νέου σας βιβλίου που κυκλοφορεί για το 1821. Ήταν μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά που σας είχαμε μαζί μας απόψε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δική μου χαρά και δική μου τιμή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, Λαμπρινή, νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετικά αποκαλυπτική συζήτηση, μια εξαιρετικά αποκαλυπτική συνέντευξη. Κύριε Μαργαρίτη, θα σας βγάλουμε εμείς. Μόνο, προσπαθώ να πω. Όχι, μην ανησυχείτε, θα σας βγάλουμε εμείς από την εκπομπή. Ως το άλλο Σάββατο σας αφήνουμε ελεύθερο. Αλλά μόνο μέχρι τότε. Λοιπόν, ωραία. Εμείς θα πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε εντός ολίγου με τον επόμενο μας καλεσμένο, τον κύριο Παντελή Μπουκάλα, συγγραφέα και αρθρογράφο της εφημερίδας Καθημερινή, για να μιλήσουμε για το κλέφτικο και το δημοτικό τραγούδι εν γέννη. Μην κουνηθεί κανείς. Ξερολιθιά.

Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε μιλώντας καταρχάς για τα δημοτικά τραγούδια ως τα τραγούδια χωρίς ιδιοκτήτη. Ναι, είναι ένα σπάνιο γνώρισμα. Είναι γνώρισμα βέβαια της δημοτικής ποίησης όλων των λαών. Μιλάμε για τις εποχές της προφορικότητας και των αγροτικών πολιτισμών, των αγροτικών κοινοτήτων περισσότερο. Δεν υπήρχε καμία διάθεση για κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, όπως θα τα λέγαμε σήμερα. Είναι ένα θαύμα που ακόμα δεν το γνωρίζουμε στην πραγματικότητα, πώς φτιάχνονταν τα δημοτικά τραγούδια. Το ρήμα φτιάχνονταν, μπορεί να έχει χειρονακτικό, αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φυσικά το ρήμα γράφονταν, διότι δεν υπήρχε η γραφή. Φτιάχνονταν, συνθέτονταν ή όπως αλλιώς θα το πούμε. Ακόμα στις εικασίες είμαστε, δηλαδή μπορούμε να υποθέσουμε ότι σε κάποιο χωριό υπήρχε κάποιος περισσότερο γραμματιζούμενος από τους άλλους ή κάποιος με ισχυρότερη μνήμη από τους άλλους και είχε μέσα του ένα μεγάλο αριθμό από μοτίβα που μπορούσε σε κάθε περίπτωση να τα αναδιαχειριστεί, να τα αναδιευθετήσει και να δημιουργήσει ένα καινούριο ποίημα, ένα καινούργιο τραγούδι. Ας μη φοβόμαστε τον όρο ποίημα όταν αναφερόμαστε στην κοινοτική δημιουργία. Είναι μια πολύ παλιά μέθοδος για να τραγουδήσει ο κόσμος τα πάθη του, τα βασανά του. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι και τα ομιλικά έπι κάπως έτσι φτιάχτηκαν. Στο μετέχνιο μεταξύ μη γραφής και γραφής, προφορικότητας και γραφής. Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι υπήρξε ένας όμηρος που συνέστησε την Οδύσσια, ήταν πολύ καλά εφοδιασμένος από την προφορική ποίηση των προηγούμενων γενεών. Να μου επιτρέψετε, ναι, ως διεθνατής άνθρωπος, να πω ότι στη Δυτική Αφρική υπάρχει ακόμα μια παράδοση τέτοια. Νομίζω ότι όταν προσπαθώ να το καταλάβω, δηλαδή καταφεύγω εκεί, όπου η γλώσσα τους ήταν πάντα προφορική μέχρι που ήρθαν και οι απεικιοκράτες, και γι' αυτό οι γλώσσες των απεικιοκρατών και επικράτησαν σε ένα μεγάλο βαθμό. Ναι, και υπήρχαν οι γκοριό, υπήρχαν οι άνθρωποι που είχαν αυτή τη δουλειά. Να σώζουν την ιστορία του χωριού, των οικογενειών κτλ. Με έμετρο τρόπο. Και αυτό να παραδίδεται από τον ένα στον άλλο. Ο έμετρος τρόπος έχει ένα εξαιρετικό γνώρισμα. Απομνημονεύεται ευκολότερα από τον μη έμετρο. Τα παραμύθια μπορεί να τα πει κανείς, πάντα με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Δεν υπάρχει σταθερή εκδοχή λέξεων και σε αρκετές περιπτώσεις είναι υποχρεωμένος και να αυτοσχεδιάσει. Τα τραγούδια, το μέτρο είναι ένας οδηγός της μνήμης. Και είναι, το τραγούδι είναι πάντα μια ακροαματική διαδικασία. Έτσι ήταν και η ποίηση στην πρωταρχή της. Ήταν μια ακροαματική διαδικασία. Διαδιδόταν δια της ακοής, όχι βεβαίως δια της οράσεως, δηλαδή δια της αναγνώσεως. Αυτό είναι το γνώρισμα της ποίησης χωρίς ιδιοκτήτες. Ξέρουμε βέβαια, υπάρχουν και ορισμένα δημοτικά, δικά μας δημοτικά τραγούδια, τα οποία έχουν έναν πατέρα, ο οποίος ποτέ δεν τα διεκδίκησε όμως. Δηλαδή ο Πολοκοντρώνης, το ένα και μόνο που έφτιαξε, γιατί το χρειάστηκε, δεν το διεκδίκησε ποτέ ως δικό του, ούτε ο Μακρυγιάννης διεκδίκησε τα 4-5 δημοτικά που έχουν σωθεί στο όνομά του. Δεν διεκδίκησε καν τα απομνημονεύματά του, ας πούμε, δεν είναι εκεί το θέμα. Αυτή την λογική του δεν έχω ιδιοκτήτη και μπορώ να αναδημιουργήσω κάθε φορά το τραγούδι, κάθε φορά που το χρησιμοποιώ, δεν μπορούμε φυσικά να την αντέξουμε σήμερα στον πολιτισμό όπως σήμερα τον ζούμε. Σήμερα είναι, τα πάντα είναι με τον ιδιοκτήτη τους και τα πάντα είναι με τα δικαιώματά τους. Αλλάζουν οι κοινωνίες. Έχω υποθέσει ότι τα κατάλοιπα, ας πούμε, κατάλοιπα του Διονύση Σολομού δεν είναι επειδή δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τους ελεύθερους πολιορκημένους, για παράδειγμα, είναι επειδή προσπάθησε σαν άτομο, σαν πρόσωπο, να πράξει ό,τι έπρατε ο λαός, η κοινότητα, με το ποίημά της, με τα τραγούδια της, δηλαδή να φτιάξει τις παραλλαγές του ο ίδιος ο ποιητής. επειδή το γνώρισμα των τραγουδιών των δημοτικών είναι ότι δεν παγώνουν ποτέ στον χρόνο ούτε σε μια περιοχή. Κυκλοφορούν αένα και ανεμπόδιστα από περιοχή σε περιοχή και από εποχή σε εποχή, με αποτέλεσμα και να αναδημιουργούνται κάθε φορά. Κάθε παραλλαγή έχει τη δική της αυστηρή αξία, δεν είναι μίμηση ενός προτύπου που υπάρχει σε, κάποιο, σε κάποια αρχική πηγή. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Κάθε τραγούδι, δηλαδή, όταν τραγουδιέται, ουσιαστικά ξαναφτιάχνεται και ξαναφτιάχνεται μαζί με τη μουσική. Η μουσική ίσως είναι σταθερότερη, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι το ίδιο τραγούδι μπορεί να τραγουδηθεί και να χορευτεί με διαφορετικό τρόπο στην Χαλκιδική και στην Καλαμάτα, για παράδειγμα. Κύριε Μπουκαλά, εδώ θα ήθελα να σταθούμε, γιατί μιλήσατε προηγουμένως για το γεγονός ότι αυτά τα τραγούδια ταξίδευαν από τόπο σε τόπο. Ναι. Θα ήθελα να δούμε πώς ακριβώς συνέβαινε αυτό. Έχω την εντύπωση ότι η προσέγγιση σας, με βάση την ιστορική έρευνα που έχετε κάνει για το δημοτικό τραγούδι και την παράδοση, πολλές φορές θα ξενήσει στο κυρίαρχο, αν θέλετε, εθνικό κιτς αφήγημα για την παράδοσή μας και δι' για το δημοτικό τραγούδι. Ναι, να πάμε κάποια πράγματα όσο πιο γρήγορα και όσο πιο καθαρά μπορώ. Είναι ένα από τα μοτίβα των νεότερων γενεών, είναι να συχτηρίζουμε τους γύφτους, έτσι τους λέμε, για την, διότι έχουν ευθύρει το δημοτικό τραγούδι. Αν συχτηρίζαμε τις χούντες που έχουν ευθύρει το δημοτικό τραγούδι και τους αρχαιοκάπηλους και τους γενικώς κάπηλους, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα και πολύ πιο ειλικρινή. Οι γύφτοι παίζουν ό,τι τους παραγγέλνουμε, οι Ρωμά, οι Τσιγκάνοι, όπως τους λένε. Εν πάση περιπτώσει, τις αναφορές των προηγούμενων αιώνων στις περιηγήσεις ή σε αυτά που λένε οι ίδιοι για τον εαυτό τους ορισμένες φορές, πώς αυτοπροσδιορίζονται, είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτοπροσδιορίζονται ως γύφτοι. Υπάρχουν μελέτες για το δημοτικό τραγούδι, του Φαλτάιτς για παράδειγμα, που θέτουν το ερώτημα αν είναι περισσότερο γύφτικο παρά ελληνικό. Εντάξει, είναι ακραίες περιπτώσεις, θέλουν όμως έστω και με αυτόν τον ακραίο τρόπο να επισημάνουν την μεγάλη, μεγάλη λειτουργία, παρουσία των τσιγκάνων, των μουσικών τσιγκάνων, στην δημιουργία, στην κυκλοφορία καταρχάς των δημοτικών μας τραγουδιών, για τον εξής απλό λόγο. Καταρχάς γιατί παίζανε τα πιο δύσκολα και βαριά και ανεπιθύμητα για τους κανονικούς λευκούς ή τους κανονικούς χριστιανούς, Έλληνες κτλ. Όργανα, τον Ζουρνά, σπανιότατα ακόμη και σήμερα θα δούμε να τον παίζει Μπαλαμού. Είναι ένα πολύ βαρύ, πολύ δύσκολο όργανο. Στην Ήπειρο, όταν λέμε, δεν θέλω να σας διακόψω μόνο αυτό, στην Ήπειρο όταν λέμε γύφτος εννοούμε κλαρινιτζής. Ακριβώς. Είναι ταυτός. Η Χαλκιάς, το όνομα Χαλκιάς είναι ταυτός με το όνομα των γύφτων. Μετά από κάποιες γενιές οι Χαλκιάδες, η οικογένεια των Χαλκιάδων για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια οικογένεια που γίνεται ανεκτή ακόμα, για να το πω έτσι κάπως, ακόμα και στο... Πώς τον λέγανε το νέο Παρθενώνα που είχε πει η Δήμητρα Λιάννη, το μέγαρο μουσικής, ναι. Συγγνώμη, το ξέχασα, μόνο τα ξεχνάει αυτά τα μίζωνα. Λοιπόν, ο Πετρολούκας Χαλκιάς που είναι ένας εξαιρετικός μάστορας του κλαρίνου, ναι, είναι αυτός που θα παίξει σε τοπικό γάμο, θα παίξει σε πανηγύρι φυσικά τοπικό, θα παίξει και στο Μέγαρο Μουσικής, διότι του υποκλεινόμαστε. Είναι, μακάρι να είχαμε άλλους 5, 10, 20 Πετρολούκες. Η οικογένειά του, η οικογένεια των Χαλκιάδων, δηλαδή το όνομα Χαλκιάς είναι ταυτόσιμο με το όνομα των γύφτων. Ξέρουμε ότι κυκλοφορούσαν, όπως και τώρα κυκλοφορούν ανεμπόδιστα και σε όλα τα Βαλκάνια, όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία δηλαδή τότε. Ξέραμε επίσης ότι υπήρχαν περίπου μια χιλιετία οι Παφλαγόνες Ραψοδοί, είναι η πρώτη αναφορά που γίνεται σε αγύρτες, δηλαδή ανθρώπους που γυρνάνε από δρόμο σε δρόμο με αυτή την έννοια από τον 10ο αιώνα και τραγουδάνε, λέγανε τα κριτικά τότε, γιατί θέλανε να ζήσουν με την αξιοπρέπειά τους, να βιοποριστούν τραγουδώντας τους καημούς των άλλων, όχι να ζητιανέψουν απλώς. Ξέρουμε επίσης και από τον Κολοκοτρώνη ότι τα αργουδί τα φτιάχνανε οι στραβοί με τις λύρες. Η στραβή, η ραψοδή είναι μια ιστορία παμπάλαιη από την εποχή του Ομήρου δηλαδή, γιατί και αυτοί θέλουν να ζήσουν με την αξιοπρέπειά τους. Για το αν η συμμετοχή των τσιγκάνων είναι και στη δημιουργία, Έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον ίδιο τον Γεώργιο Βυζινό, που δεν θα μπορούσαμε να τον κατατάξουμε στους εθνομηδενιστές, νομίζω. Εγώ τον λατρεύω, εθνομηδενιστής δεν είναι, που μας λέει στο αμάρτημα της μητρός μου, η μάνα του χείρεψε, χρειάστηκε ένα μυρολόι για τον άντρα της. Το μυρολόι δεν μπορούσε να το φτιάξει μόνη της. Τι έκανε, εκμίστοσε τις υπηρεσίες ενός γύφτου, ο οποίος έκατσε στο σπίτι, κοντά σε ένα, στο σπίτι της χείρας δηλαδή, σε ένα παράσπιτο, για όσες μέρες χρειάστηκε ώστε να φτιάξει το τραγούδι, να φτιάξει το μυρολόι δηλαδή, να φτιάξει τα λόγια του και την πένθυμη, ας την πούμε, μουσική του. Και αποζημιώθηκε γι' αυτό, και όχι μόνο αποζημιώθηκε, αλλά έμεινε και για τις επιπλέον μέρες, πάντα με εκμισθωμένες τις υπηρεσίες του, για να απομνημονεύσει η μάνα του Βυζινού, του ήρωα, το μυρολόι. Άρα έχουμε δημιουργία, εδώ έχουμε και δημιουργία δημοτικού τραγουδιού από γύφτους. Η συμμετοχή της γυναίκας, κύριε Μπουκάλα. Η συμμετοχή της γυναίκας είναι υπογραμμισμένη πάρα πολύ νωρίς από τους μελετές του δημοτικού τραγουδιού. Ουσιαστικά ο Στύλπων Κυριακίδης μας λέει ότι η επικράτεια του δημοτικού τραγουδιού είναι επικράτεια της γυναίκας. Και είναι εύκολα εξηγήσιμο, γιατί δεν η παράδοση, η κουλτούρα των λαών δεν θέλει τους άντρες να μένουν στο σπίτι για να μεγαλώνουν τα παιδιά και να τους λένε δηλαδή να νουρίσματα, ούτε παραμύθια, σπανίως συμβαίνει αυτό. Πρέπει να είναι κατάκητος ο παππούς και τυφλός ίσως για να αρχίσει να λέει παραμύθια και τραγούδια στα παιδιά. Ο άντρας ταξιδεύει, ξενιτεύεται μάλλον, δεν ταξιδεύει. Ο άντρας πάει στον πόλεμο επίσης και χρειάζονται και εκεί τραγουδία αποχαιρετισμού. Η γυναίκα λοιπόν θα φτιάξει τα τραγούδια του αποχωρισμού, η γυναίκα θα φτιάξει τα μυρολόγια, η γυναίκα θα φτιάξει τα ανανορίσματα. Στα κλέφτικα είναι διαφορετική η λειτουργία, μιλάμε και για διαφορετικό είδος. Ωστόσο, τα σόρ, θα μου επιτρέψετε εδώ, πάλι με την εμπειρία θα μιλήσω. Είμαι η πρώτη στην οικογένειά μου η οποία μορφώθηκε, πήγα πανεπιστήμιο. Ναι. Λοιπόν, η τελετουργία κάθε καλοκαίρι όταν ήμουν παιδί, όπου ήταν η προγιαγιά μου, η γιαγιά μου, η μητέρα μου, εγώ, όταν τρίβαμε τη ρίγανη και το τραχανά στο χωριό, ήταν να μας περνάνε την παράδοση. Δεν το καταλαβαίναν, και εγώ το κατάλαβα λόγω πανεπιστημίου τι σημαίνει αυτό. Αλλά μα να δεν μας το λένε κάνουν ποτέ τις ιστορίες, τα τραγούδια ακριβώς. Αυτή η μάζοξη των γυναικών ήταν ουσιαστικά ο τρόπος να σωθεί η ιστορία της οικογένειας και η ιστορία του τόπου. Έτσι το βίωσα και σαν παιδί, με αυτή την έννοια το λέω. Πιστεύω ότι ο ρόλος της γυναίκας ήταν πολύ ουσιαστικός. Στο πώς σώζεται τι. Και να μου επιτρέψει να πω, είναι αυθόρμητος. Δεν έχει ποτέ την έγνοια να διδάξει. Όπως δεν διδάσκει το ίδιο το δημοτικό, δεν θα πει το δημοτικό στους ανθρώπους πώς να ερωτευτούν. Ας πούμε, αν θα ερωτευτούν, θα τύχει να ερωτευτούν Εβραίο ή Φράγκο ή Τούρκο. Συμβαίνει στην ιστορία. Είναι 4-5-5,5 αιώνες η Ελλάδα σκλαβωμένη. Προφανώς και προέκυψαν ήδη σχέσεων που είναι αντεθνικώς ορθά. Το δημοτικό τραγούδι δεν δίστασε να τα τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια, αυτές τις ιστορίες. Και τα τραγουδάμε ακόμα. Στις παραλογές. Τα τραγουδάμε ακόμα. Και τα έχουμε και καμάρι που έχουμε ένα τραγούδι, έναν πολιτισμό δηλαδή προφορικό, τόσο ανοιχτόκαλο και τόσο ανοιχτό μυαλό, που δεν λογοκρίνει την πραγματικότητα και δεν θέλει να διδάξει κιόλας. Γι' αυτό λοιπόν η συμμετοχή των γυναικών είναι υπογραμμισμένη από πολύ νωρίς, άσχετα αν και αυτήν την υποβαθμίζουμε, όπως υποβαθμίζουμε και τη συμμετοχή των γύφτων. Να πω κάτι για την κυκλοφορία του τραγουδιού. Υπάρχει ένα τραγούδι μικρασιατικό του τέλους του 19ου αιώνα. Ξέρουμε και σε ποιο συγκεκριμένο γεγονός βασίστηκε η δημιουργία του. Η Έλλη θέλει σκότωμα με δίκοπο μαχαίρι. Έχει παιχτεί και καταγραφεί και από πολλούς ρεμπέτες, ρεμπέτσες. Αυτό το τραγούδι κάποια στιγμή έφτασε και στην Κεφαλονιά. Διότι το πρόβλημα με την Έλλη ήταν θέλει σκότωμα με δίκοπο μαχαίρι, γιατί πήγε και αγάπησε τον Τούρκο κομισέρι, τον Τούρκο μπάτσο δηλαδή, και μάλιστα αξιωματούχο μπάτσο. Ο Κεφαλονίτης Φαντάρος που πήγε στη Μικρασία και γύρισε με την ήττα του και γύρισε στην Κεφαλονιά, Το ξέρουμε, δεν είναι φήμη, ότι στα Ιόνια η λατρεία της μουσικής είναι ξεχωριστή. Έφερε λοιπόν πίσω και το τραγούδι και άρχισε να το τραγουδάει και άρεσε στους Κεφαλονίτες, μόνο που δεν ξέρανε τι είναι ο Κομισέρης. Δεν είχαν στην πατρίδα τους Κομισέρη. Άλλου είδους κατοχή είχαν τα Ιόνια νησιά, όπως ξέραμε και ξέρουμε και Σκλαβιά. Οπότε το μετατρέψανε, που πήγε και αγάπησε εκείνο τον Μπαρμπέρι τους. Ήταν πολύ εύκολο με την μεταλλησία. Είναι πολύ απλό. Αλλά έτσι σώθηκε ένα τραγούδι, μεταφέρθηκε από, από το ένα πέλαγος στο άλλο πέλαγος με μια μικρή προσαρμογή, διότι δεν γνωρίζανε πια ούτε τη λέξη, ούτε και το αρχικό γεγονός. Mm-hmm. Ήταν στο δικό τους συναισθηματικό background. Δεν το ξέρανε, ας πούμε, το γεγονός. Κύριε Μπουγκάλα, νόμιζα ότι είναι ρεμπέτικο μέχρι τώρα. Πολλοί νομίζουν ότι είναι ρεμπέτικο. Η σχέση του ρεμπέτικου με το δημοτικό είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Χρωστάμε ευγνωμοσύνη και στον Μάρκο, τον θεό του ρεμπέτικου. Τον θεό ενός άθεου τραγουδιού, ενός άθεου χώρου τραγουδιού που είναι το ρεμπέτικο. Γιατί με την λογική του δημοτικού τραγουδιστή και όχι του προσωπικού τραγουδιστή, ο Μάρκος δεν δίστασε να πάρει μοτίβα, να πάρει μουσικές, να πάρει και λόγια. Όχι να μόνο. Ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτά που λέτε τώρα για το δημοτικό τραγούδι, που νομίζω ότι μας συγκινούν όλους βαθιά, δεν ισχύουν και για όλες τις λαϊκές τέχνες σε έναν βαθμό? Ναι, φυσικά, μέχρι που φτάνουν και γίνονται... Πριν τις υπογραφές και όλα αυτά. Από τη στιγμή Ξυλοβλήπτης, ο Μπακιρτζής, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κάνουν όλες αυτές τις υπέροχες δουλειές που σώζονται στα μουσεία. Ο Αργύρης ο Μπακιρτζής. Όχι. Και εκείνος ο Αριστούργηματικός. Ο Αργύρης θα χαιρόταν πάρα πολύ να τον θεωρήσουμε κληρονόμο μιας λαϊκής τέχνης, και σε μεγάλο βαθμό είναι, δηλαδή, γιατί την αγαπάει τη λαϊκή τέχνη σε κάθε μορφή της. Να μην φτάσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, να εξειδανικεύσουμε την παράδοση γενικώς. Δεν είναι πάντα γενικώς. Την παράδοση την παραλαμβάνουμε εμείς και αυτό σημαίνει ότι την επινοούμε και κάθε φορά και της δίνουμε το περιεχόμενο που θέλουμε. Και πρέπει κάποια τμήματά της, όσο περνάνε τα χρόνια και πίζει και το μυαλό μας, να τα απορρίπτουμε. Παράδοση ήταν, για παράδειγμα, και η Πρίκα. Αυτή είναι. Ούτε μπορούμε να εξειδανικεύσουμε τις ωραίες εκείνες εποχές που βλέπαμε με το λαδοφάναρο ή με οτιδήποτε, ή ζεστανόμασταν με την ξυλόσωπα. Είναι τμήμα μιας παράδοσης κακής, αρνητικής, μέτριας. Δεν τη θέλουμε αυτή την παράδοση. Θέλουμε μια παράδοση που σέβεται τον διπλανό του, τον θεωρεί συμμέτοχο στην κοινωνία του, συντραγουδιστή και συγχορευτή. Κοινωνία. Είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία με ισότιμα μέρη. Μας αρέσει αυτό. Μακάρι να το είχαμε. Δεν το έχουμε. Α, το ξαναπροσπαθήσουμε. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι το δημοτικό τραγούδι διδάσκει χωρίς να θέλει καθόλου να σε διδάξει. Και διδάσκει, εκτός από ποιήση, διδάσκει και γλώσσα, απλότητα γλώσσας, απλότητα ποιητικής γλώσσας. Διδάσκει και ήθος απέναντι στα πράγματα, δηλαδή και το ήθος της κοινότητας. Και ίσως αυτό το ήθος απέναντι στην κοινότητα, κύριε Μπουγκάλα, φαίνεται και το γεγονός ότι πολλά από τα παραδοσιακά μας τραγούδια είχαν και έναν, αν θέλετε, διεθνιστικό χαρακτήρα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν σύγχρονο πολιτικό όρο για εκείνη την εποχή. Και μου έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι πρόσφατα έχετε μιλήσει για ελληνοποίηση πάρα πολλών στίχων, κυρίως από τους λόγιους ανθρώπους στην Ελλάδα. Να πω πρώτα το εξής, για κορυφαίο δείγμα διεθνισμού στον χώρο της δημοτικής ποιήσης, πιστεύω ότι αποτελεί η δημιουργία δημοτικών τραγουδιών από τους Αλβανούς στα αλβανικά και μάλιστα σε οχτασύλλαβο, όχι σε 15-σύλλαβο. Ο δικός τους δημοτικός στίχος δεν είναι σε 15-σύλλαβο όπως είναι ο δικός μας, για να εξυμνηθούν τι, οι παλικαριές των Ελλήνων το 21. Αυτό είναι σπάνιο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εγώ δεν έχω μπορέσει να βρω αντίκρισμα. Δεν μιλάμε για δημιουργήματα της έντεχνης που τη λέμε, της προσωπικής ποίησης που θα υμνήσουμε τον αγώνα των Ισπανών στον εμφύλιο, των Ισπανών δημοκρατών εννοώ. Ναι. Μιλάμε για τον δημοτικό τραγουδιστή, τον Αλβανό δημοτικό τραγουδιστή, δηλαδή τον λαό των Αλβανών, ο οποίος φτιάχνει δημοτικά τραγούδια για να ενίσχυσει τις παλικαριές ή να θρηνήσει τις απώλειες του διπλανού του λαού. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει πολύ πιο κοντινός μας λαός, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε από τους Αλβανούς. Η ευκολία με την οποία αλληλοαφομοιωνόμαστε είναι εξαιρετική. Αυτός ο διεθνισμός επανελήφθη, δεν ήταν ένα άπαξ, επανελήφθη και το 1940, όταν και πάλι ο αλβανικός λαός έφτιαξε δημοτικά, όχι προσωπικά τραγούδια, δημοτικά τραγούδια για να τραγουδήσει τον πόλεμο των Ελλήνων αντίον των Ιταλών στα βουνά. Αυτά τα τραγούδια έχουν μεταφραστεί από τον Θωμά Στεριόπουλο στα ελληνικά σε 15 σύλλαβο τα δικά μας, δηλαδή τα προσάρμοσε στο δικό μας δημοτικό μέτρο, και είναι πραγματικά, είναι συγκινητικά. Άλλο ένα παράδειγμα, και συγγνώμη που θα το πω, δεν είναι μοναδικό, και μάλιστα η απόσταση είναι πολύ πιο μεγάλη. Οι Ιρλανδοί για το Μεξικάνικο πόλεμο, τον Αμερικανό-Μεξικάνικο πόλεμο, έχουν γράψει και λαϊκά τραγούδια. Χαίρομαι που το ακούω. Οι Ιρλανδοί είναι ένας αντάρτης λαός και ναι, το θεώρησε. Και έφυγαν, ναι. είναι τα τραγούδια για το σώμα του Αγίου Πατρικίου. Έχουν πάει μισθοφόροι και πολεμούν με τους Αμερικάνους. Συνειδητοποιούν ότι έχουν δίκιο οι Μεξικάνοι και περνάνε από την άλλη πλευρά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και τότε γράφονται αυτά. Πολύ ωραία. Ναι, είναι στο επίπεδο της γραφής αυτά. Όχι, όχι. Τα τραγούδια. Όχι, το γράφονται. Όπως το λέμε συνήθως. Εσείς δεν ξέρετε τα καλά ελληνικά. Αλλά ναι, υπάρχει. Ναι. Άλλο ένα τουλάχιστον παράδειγμα. Ωραία. Ως προς τον διεθνισμό που είπατε, ναι. το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, δεν είναι διεθνισμός με την έννοια που το λέμε, είναι το μη λογοκριτικό πνεύμα που διέπει το δημοτικό τραγούδι. Ακριβώς, και στο πλευτικό του. Ξέρουμε ότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι λαοί χωρίζονταν με βάση το θρησκευμά τους, όχι με βάση την φυλή τους, την εθνότητά τους. Ήταν οι μουσουλμάνοι από τη μια μεριά και οι χριστιανοί από την άλλη, των Βαλκανίων, που ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι στην πλειονότητά τους, στη συντριπτική, που σημαίνει ότι πολύ συχνά ήταν εύκολο για τους να βρεθούν στο ίδιο βουνό με την ίδια αγωνία, κυνηγημένοι ή επειδή δεν αντέχανε και θέλανε την. Χωρίς αυτό να σημαίνει, κύριε Μπουκάλο, δεν υπήρχαν εθνοτικές διαφορές, έτσι. Φυσικά δεν λύγουν εύκολα οι εθνοτικές διαφορές, αλλά ας πούμε το σύνταγμα το πρώτο που εφτιάχθηκε της Ελλάδας ορίζει ως κατοίκους, ως Έλληνες υπηκόους, όσους έχουν την πίστη του Χριστού. Δεν λέει όσους Έλληνες έχουν την πίστη του Χριστού. Όσοι δηλώσουν ότι η πίστη του Χριστού αφορούσε επίσης και τους Αρβανίτες. Και η πίστη του Χριστού δεν είναι ένα υποχρεωτικό γνώρισμα, διότι φτιάχνει την καινούργια σου Ελλάδα, την ελεύθερη Ελλάδα, τη φτιάχνει σε σφοδρότατη πολεμική αντίθεση με τον Μουσουλμάνο, με τον Τούρκο, με τον Οθωμανό. Άρα το διαφοροποιείς τη θρησκεία, την θες ως προς αυτό. Δεν αποκλείεις όμως τους Βούλγαρους, τους Σλάβους ή τους Αλβανούς Ορθόδοξους Χριστιανούς ή Χριστιανούς εν γέννη από τη συγκρότηση του κράτους σου. Ξέρουμε ότι πολλά από τα σκέρια ή τις συμμορίες, όπως τις λέγανε, των κλεφτών, ήταν μεικτά ως προς την εθνικότητά τους. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα και Τούρκοι που μετέχουν σε κάποιες περιπτώσεις. Ξέρουμε επίσης ότι οι κλέφτες δεν χτυπούσαν με βάση τη θρησκεία. Χτυπούσαν με βάση τις ανάγκες τους καταρχάς και με βάση τη θέση που είχε ο πληττόμενος στο σύστημα εξουσίας, για να το πούμε με σημερινή ορολογία. Δηλαδή, αν ήταν κοτσάμπασης ή αν ήταν μοναστήρι, και έχουν πρόβλημα με τα μοναστήρια, με πολλούς καλογύρους τα κλέφτικα, τους έδιναν, και ξέρουμε και από περίπτωση Κολοκοτρώνη που τον έδωσαν στο μοναστήρι της Εμιαλούς. Τιμωρήθηκε βέβαια ο καλόγυρος μετά. Και το δημοτικό αυτό το συγκεκριμένο το ακούμε, το άκουσα και τις τελευταίες μέρες να τραγουδιέται σε μια από τις εκπομπές τηλεοπτικές. Αλλά το ακούμε 4-5 αρχικούς στίχους. Και διαφοροποιημένο στο τέλος, δεν ακούγεται τίποτε για καλόγερο και για προδοσία. Δεν είναι περίεργο αυτό, δεν είναι. Δηλαδή, πολλά τραγούδια που είναι πολύστιχα τραγουδιούνται πια μόνο λίγοι. Νομίζω πάντως, κύριε Μπουκάλα, το Βασίλη Κάτσε Φρόνημα, η αρχική του μορφή τουλάχιστον, και ιδιαίτερα ένας στίχος ο οποίος έχει αλλάξει, επιβεβαιώνει αυτό που λέτε. ότι... Επειράχτηκε πάρα πολύ το τραγούδι αυτό, διότι ο Βασίλης δεν θέλει να κάτσει φρόνημα για να μην γίνει κοπέλη των Τουρκών, έτσι είναι στην αρχική του εκδοχή, κοπέλη στους γερόντους. Δηλαδή ούτε το να θέλει ούτε τ' άλλο, ούτε των Τουρκών κοπέλη, δηλαδή σκλαβάκι, ναι. Όπου όμως τους γερόντους, όπου γέροντες, δεν είναι δική μου η ερμηνεία, είναι του Νικολάου Πολίτη, είναι οι δημογέροντες, οι προεστοί, οι κοτσαμπάσιδες. Ο εθνικός ορθός όμως καταγραφέας και εκδότης του τραγουδιού βγάζει τους γερόντους από τη μέση για να μην ενοχλήσει την τότε εθνική ορθότητα και το κάνει να μην γίνει κοπέλη των Τουρκών, κοπέλη των σκυλιών. Έτσι, ο Ζαμπέλιος. Αυτήν την μορφή την ακολούθησαν και επόμενοι εκδότες γιατί θέλανε το τραγούδι να χάσει τον διπλό του χαρακτήρα, τον διπλά αντιστασιακό του χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι. Και αν διδάσκεται στο σχολείο σήμερα, διδάσκεται προφανώς με την ηπιότερη εκδοχή του, γιατί μένουμε στο απελευθερωτικό. Σας διαβεβαιώ διδάσκοντάς το. Τι, πώς διδάσκεται? Ακριβώς με τον δεύτερο τρόπο που αναφέρατε, δηλαδή με τον Ζαμπέλιο. Ακριβώς, τρόπο, δηλαδή. ακριβώς. Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα με την νόθευση των δημοτικών και εκείνα που κυρίως νοθεύτηκαν, γιατί ήταν και το ζουμί τους τέτοιο, ήταν τα κλέφτικα. Τα τραγούδια της ξενικιάς, τα τραγούδια ή τα μυρολόγια, δεν έχεις κανένα λόγο να τα νοθεύσεις. Έχεις να νοθεύσεις τα τραγούδια τα κλέφτικα, στην περίπτωση αυτή της συγκρότησης, ας πούμε, κάποιας κλέφτικης ομάδας ή του περιεχομένου του ίδιου του φρονήματος, ας πούμε, του κλέφτη, όπως και τα τραγούδια του έρωτα, όταν δηλώνεται έρωτας, ιστορείται από το τραγούδι έρωτας με αλόθρισκο και αλόφιλο. Υπάρχουν αρκετά, πολλά τέτοια τραγούδια και με πολλούς έχουν φτιαχτεί σε όλα τα ιδιώματα της ελληνικής γλώσσας, σε όλες τις περιοχές που μιλιόταν η ελληνική γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ένα λογοτεχνικό κατασκεύασμα από κάποιον πολύ γραμματισμένο διεθνιστή της εποχής, αν τον ανακαλύψουμε, ο οποίος θέλει να ιστορήσει και αυτήν την εκδοχή έρωτα, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει, γιατί ξαναλέω, στρογγυλά λέμε 400 χρόνια σκλαβιάς, μα είναι περιοχές μας με 550 χρόνια. Στην Ήπειρο και στη Μακεδονία και στη Θράκη, οι άνθρωποι θυμόντουσαν τον Τούρκο μέχρι το 12, δεν είναι... Βεβαίως, ναι. Εμείς οι Νότιοι που κανονίζουμε και για το μοντέλο το εθνικό, δεν το έχουμε στο κεφάλι μας αυτό το πράγμα. Όπως εμείς οι Ρουμελιώτες, για παράδειγμα, δεν έχουμε στην κεφαλή μας ότι πριν από τους εμφυλίους της δεκαετίας του 1940, ο εμφύλιος μεταξύ Ρουμελιωτών και Μωραϊτών ήταν μια βαριά τραγωδία για την Επανάσταση. Είναι ένα θαύμα το πως άντεξε η Επανάσταση με τους εμφυλίους της, τους δύο μεγάλους και τους τοπικούς, όπως είναι ένα θαύμα, το λέω και ξέρω ότι το λέω και το τονίζω, πως τελικά σώθηκαν τα δημοτικά τραγούδια, σώθηκαν τόσο πολλά, ενώ κυνηγήθηκαν και στα χρόνια του Βυζαντίου, γιατί ήταν αγυρτικά, ευτελή, αναρχικά τα χαρακτηριζόταν. Ο υπέροχος διγενής Ακρίτης. Ναι. Όλα τα αναρχικά του στοιχεία. Ο διγενής Ακρίτης που είναι το εθνικό μας μοντέλο, να το πούμε έτσι, δηλαδή είναι ο νέος Λεωνίδας, έχει το γνώρισμα να είναι γιος Σαρακινού και Ελληνοπούλας, Βυζαντινοπούλας, ας πούμε, πριγκίπισσας. Και επίσης πολύ ζωηρός. Και πάρα πολύ ζωηρός. Υπάρχουν και παραλλαγές όπου η μάνα του είναι Εβραία. Δεν είναι καν Ελληνίδα η μάνα του. Και στον δικό του διγενή Ακρίτα, ο Σικελιανός παίζει, λογοτεχνικά το εννοώ, με την εκδοχή αυτή της Εβραίας μάνας. Διότι τον καταγγέλουν τον διγενή οι άλλοι και τον λένε Εβραίοι σας παιδί. Κύριε Μπουκαλά, ακούγοντας σας τόση ώρα, καταλαβαίνω ότι οι ιστορίες που αφηγείστε σχετικά με τα δημοτικά τραγούδια, επειδή έχετε αναφέρει αρκετές πηγές, δεν είναι ένα παρθένο τοπίο. Εκείνο όμως που... έχω να επισημάνω είναι ότι για πάρα πολύ κόσμο αποτελούν ένα άγνωστο, μία άγνωστη πτυχή της πρόσφατης σύγχρονης ιστορίας μας, ακόμα και μέσα στο βάθος των αιώνων, αλλά ιστορίες η οποία είναι εδώ, είναι ζώσα πραγματικότητα. Δηλαδή, όποιος κάνει μία στοιχειώδη, ας πούμε, περιδίνηση στην ελληνική επαρχία, στην ελληνική επίθρο, θα δει τα κομμάτια αυτής της ιστορίας. Επαρχία, καλέ, εμείς ακόμα εδώ πέρα. Ναι, απλά το λέω εκεί. Έχουμε τραπέζι, αν δεν πούμε υπηρώτικα, δεν σημαίνει. Μαζί σου 100%. Άμα είστε υπηρώτησα, ναι, προφανώς. Έχουμε μία υπηρώτησα και έναν Θεσσαλό. Κύριε Μπουκάλα, εδώ είμαστε. Πριν από λίγο, αν μου επιτρέπετε, αν έχω λίγο χρόνο. Βεβαίως. Πριν από λίγο διάβαζα ένα κείμενο του Δημήτρη Χριστόπουλου. Που έλεγε το να χαρούμε την Επανάσταση, την επέτειο της Επανάστασης, όσο μπορούμε να τη χαρούμε, είναι να ακούσουμε ένα καλό κλαρίνο. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι το κλαρίνο δεν υπήρχε στα χρόνια της Επανάστασης. Ο Καραϊσκάκης, όσο χόρευε, δεν θα χόρευε με κλαρίνο. Με Ζουρνά θα χόρευε και με Νταούλη. Οι Γάλλοι νομίζω το φέρνουν και αργότερα. Εξελινίστηκε πάρα πολύ όμορφα και γρήγορα. Και το χάσαμε και μας το ξαναφέραν όταν ήρθαν οι Αλβανοί το 90 και τους το χαστούμε. Τότε ακούγαμε εξαιρετικά πράγματα και εξαιρετικά παρθένα κλαρίνα από τους Αλβανούς και τους Βορειοεπιρώτες σε διάφορα υπόγεια πέριξ της Κωνσταντινούπολης και τα λοιπά. Ναι, έχετε δίκιο, τους το χρωστάμε. Πραγματικά, να ακούσει ένα κλαρίνο να είναι φτάνει κατευθείαν στην καρδιά της Επανάστασης, παρότι του κλέφτικου, παρότι ξέρουμε ότι είναι κατοπινό μουσικό γεγονός. Απλώς επειδή παίχτηκε όπως ο Ζουρνάς, ήρθε και έδεσε με την ψυγούλα μας, ας πούμε. Παντού τα ακούνε τα τραγούδια, χωρίς να ντρέπονται οι άνθρωποι πια. Φτιάχνονται καινούργιες νέες γενιές ανθρώπων που δεν ντρέπονται να τους πούνε και βλάχους, έτσι δεν είναι? Τιμή μας και καμάρι μας. Βλάχους με β' πεζό. Ναι. Και βλάχους με β' κεφαλαίο, γιατί στα δικά μου τα μέρη, τα μεσολογγίτικα δηλαδή, όπως και στην υπόλοιπη περισσότερη Ελλάδα, βλάχους εννοούμε αυτούς που μιλάνε καταρχάς τα μη αθηναϊκά και αυτούς που έχουν πρόβατα, κοπάδι και τα λοιπά. Δεν εννοούσαμε τους βλάχους φιλετικά ή όπως αλλιώς τους πούμε. Με αυτούς ντρεπόμασταν, ντρέπεται η πατρίδα μας να αποδεχτεί ότι υπάρχουν, όπως ντρέπεται να αποδεχτεί ότι αυτό το εφιολόγημα ή το μύθευμα ότι είμαστε κατά 99% αμυγείς στη σύνθεσή μας, μόνο καθαροί Έλληνες. Εγώ ένα Σλάβο παππού τον έχω, να το λέω. Έναν Σλάβο, παραπροπάπου. Μα πώς θα γίνει αλλιώς? Οι άνθρωποι κινούνται, παντρεύονται, ερωτεύονται, αλλάζουν. Αν ακούσουμε τσάξουμε το γενεαλογικό δέντρο των ανθρώπων που μένουν στα Βαλκάνια, θα δούμε να είναι λίγο πιο περίπλοκο από ό,τι θέλουμε να το φανταστούμε στις αναπαραστάσεις τις εθνικές που κάνουμε. Το κατασυνδευικός που λέγανε οι αρχαίοι μόν, δηλαδή το ότι μια γραμμούλα στο σύνολο θα καθορίσει αν θα είσαι τελικά ειδωλολάτρης ή χριστιανός ή μουσουλμάνος, Έλληνας ή Τούρκος, είναι, συμβαίνει αυτό. Ας σκεφτούμε κάτι απλό. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και άλλοι λαοί των Βαλκανίων εξισλαμίστηκαν βία στα χρόνια της τουρκικής αυτοκρατορίας, της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Κάποιες άλλες χιλιάδες, αρκετές χιλιάδες, το ξέρουμε, είναι μαρτυρημένο και από τους εθνικώς ορθούς ιστοριογράφους, εξισλαμίστηκαν με τη θέλησή τους. Γιατί η θέλησή τους, εν μέρη νοθευμένη θέληση, όσο είναι η θέληση καθαρή η θέλησή μας όταν ψηφίζουμε. Τα ξέρουμε όλα αυτά για τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους, άρα και μιας αυτοκρατορίας. Θέλαν να επιβιώσουν, να ζήσουν τα παιδιά τους. Να μην είναι υποχρεωμένοι να ντύνουν τα αγόρια τους κορίτσια μέχρι να φτάσουν 15 χρονών. Για να θυμηθούμε άλλο βυζίνο. Οικειοθελώς προσχώρησαν και μάλιστα στο Ισλάμ και μάλιστα έφτασαν και στα ύπατα αξιώματα του Ισλάμ. Και την φορά να θυμηθούμε και το Φωκά όταν πάει στην Κρήτη και σκάζει τους Πόντιους, το κάνει γι' αυτό. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή, ακριβώς. Σκιοκάθαρση. Μάλιστα σκιοκάθαρση. Με τόσους εξισλαμισμούς θα μπορούν να υποθέτουν οι Ελληνάρες που φαντάζονται ότι η Ελλάδα φτάνει μέχρι τους Καλάς και πρέπει να αναστήσουμε την 7η ελληνική αυτοκρατορία, να μπορούν να σκεφτούν λοιπόν ότι η μισή Τουρκία, και το λένε μερικές φορές, η μισή Τούρκη, ειδικά όχι της Ανατολίας, είναι με ελληνικά γονίδια. Εντάξει, αν υπάρχουν ελληνικά γονίδια διάσπαρτα σε όλη την Τουρκία, προφανώς και υπάρχουν και σλάβικα γονίδια και τουρκικά γονίδια και φράγικα γονίδια στο ελληνικό μας αίμα. Δεν είναι ο ηχόρ που φανταζόμαστε ότι έχουμε τον αριθμό Αθηνών. Δεν είναι μέσα μας. Εγώ έκανα αιματολογικές εξετάσεις. Αυτό δεν το πιστεύει κανείς. Αυτό είναι μη τρελή αυτή. Μου το είπε και η αιματολόγος μου στο ΕΔΕΑΠ. Δεν έχω η χώρα. Κύριε Μπουκάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Καλή σας δύναμη σε αυτή την υπέροχη δουλειά που κάνετε. Γιατί δεν τελειώσατε, αν έχω καταλάβει καλά. Δεν έχει τελειώσει αυτή η δουλειά. Όχι. Όχι, δεν έχει πολλά, θα τελειώσω εγώ και μετά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Λαμπρινή μου. Να τα ψάξει ο ακροατής μου αυτά τα βιβλία και η ακροατριά μου. Πραγματικά. Και πόσο ξέρω, ετοιμάζει και ένα θεατρικό που θα βγει τον Απρίλιο, ο κύριος Μπουκάλας. Α, για πες, δεν μας έδωσες την είδηση. Δεν είναι ακόμα έτοιμο, μόλις το ανακοινώσει ο ίδιος θα το πούμε για να βγει και στον αέρα. Αλλά νομίζω τον Απρίλιο θα έχουμε κάτι διαχειρός Παντελή Μπουκάλα. Έχουμε πάρα πολλά που μας, πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. Όλους τους Έλληνες και αυτούς από τα Ιόνια νησιά. Λοιπόν, ήταν η Λαμπρινή Θωμά και ο Δημήτρης Κούλαλης, πότε βούδας, πότε κούδας. Ανανεώνει η Λαμπρινή μαζί σας αύριο. Ναι. Και μαζί παρεούλα την επόμενη εβδομάδα, το Σάββατο. Με τον κύριο Μαργαρίτη. Σίγουρα έναν καλεσμένο. Τώρα βέβαια η οικογένειά του είπε τον έχουμε κλείσει κιόλας. Ότι ο άνθρωπος ίσως του δημιουργήσουμε πρόβλημα, αλλά εμείς θα επιμείνουμε. Γιατί... Εντάξει, στην ανάγκη θα στείλουμε ένα ωραίο γλυκό κάτι, αφού είναι φυλακή που είναι εκεί στις αγροτικές. Κατάλαβε, να τον γλυκάνουμε λίγο. Αλλά θα είναι εδώ μαζί μας. Εγώ κρατούσα και τον κύριο Μπουκάλα μια ώρα, αλλά δεν κάνει. Τροπή. Ντροπή. Το παρακάνω. Θα τους κολλήσουμε βαρέντια αυτή γυνά των ανθρώπων σε λίγο. Βέβαια, σε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά.